ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมาขึ้นจุลเวทละสูตรสูตรก่อนนั้นเป็นระหว่างพระภิกษุกับพระภิกษุท่านสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องปัญญาทั้งหลายนี่มาขึ้นเป็นอุบาสกสนทนากับภิกษุณีเนี่ยนะก็คือวิสาขอุบาสกกับนางธรรมทินนาเถรีดูประวัติในอรรถกถาของท่านสักเล็กน้อยก่อนเนี่ยนะในหน้า334กล่าวว่าถามว่าวิสาขอุบาสกเนี่ยคือใครนางธรรมทินนาเถรีเนี่ยเป็นใครทำไมวิสาขอุบาสกจึงเข้าไปหาพระธรรมทินนาเถรีบอกว่านางธรรมทินนาเถรีเนี่ยนะสมัยที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์วิสาขาอุบาสกเป็นสามีของนางเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็พระองค์หมุนพระธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปก็คือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประกาศธรรมไปทางเมืองพาราณสีเนี่ยนะไปอยู่ที่เมืองพาราณสีโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5โปรดยสกุลบุตรเป็นต้นมาจนถึงโปรดมาจนถึงตำบลอุรุเวลาแล้วก็โปรดชดินพร้อมทั้งบริวาร 1,000 คนพร้อมกับภิกษุชดิน 1,000 เนี่ยนะที่เป็นอรหันตขีณาสพไปแสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารฟังตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปพร้อมกับบริษัท 120,000 คนก็คือเกณฑ์พวกเศรษฐีคฤหบดีทั้งหลายพวกพราหมณ์เป็นต้นเนี่ยนะชาวเมืองชาวแคว้นมคธกับแคว้นอังคาเนี่ยเกณฑ์ประชาชนไปเยอะมากเลยเนี่ยนะโดยเฉพาะเน้นเกณฑ์พวกที่มีสติมีปัญญาเป็นคฤหบดีเศรษฐีเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวนลัตถิวันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัทเนี่ยบรรลุธรรมด้วยพรหมนารทะกัสสปะชาดกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะฟังธรรมจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันมันมีผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันจากพรหมนารทกัสสปะชาดกเนี่ย 110,000 คนแล้วก็อีก 10,000 คนเนี่ยเป็นอุบาสกเนี่ยนะโอ้ตัวเลขไม่ใช่น้อยนะตั้งแสนกว่าคนเนี่ยนะไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยเนาะทำเป็นไปได้ไงเนี่ยตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ตรงไหนรู้เนาะน่าคิดเหมือนกันนะลุงเรืองเนาะทีนี้อุบาสกนั้นก็อยู่ในสมาคมใน 110,000 ด้วยเพราะฉะนั้นอุบาสกนั้นก็เป็นพระโสดาบันด้วยการเข้าเฝ้าครั้งแรกนั่นแหละพร้อมกับคนอื่นๆ นะอีกวันหนึ่งท่านก็ไปในพุทธสำนักเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังจบแล้วก็เป็นพระสกทาคามีหลายวันผ่านไปก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใหม่ก็ฟังธรรมอีกเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะเมื่อเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3แล้วเนี่ยเวลากลับบ้านไม่เหมือนวันก่อนๆเลยเดินเหมือนนักบวชเนี่ยนะกิริยาการเดินทั้งหมดจะเหมือนนักบวชละเพราะฉะนั้นอาการหัวเราะยิ้มแย้มหัวเราะร่านแบบเมื่อก่อนไม่มีละกลายเป็นคนที่สงบอินทรีย์มีใจสงบเดินไปเรียกว่าเดินแบบพระเดินเนี่ยนะจะไม่เดินแบบเมื่อก่อนเนี่ยเดินไปหัวเราะไปคุยกับคนนั้นทักคนนี้ไปเรื่อยนะตอนหลังไม่ละที่ในนางธรรมทินนาเนี่ยนะผู้เป็นภริยาเนี่ยแง้มหน้าต่างพลางมองไปที่ถนนเห็นความผิดปกติของสามีปกตินี่กิริยาการเดินของสามีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยคิดว่านี่อะไรกันก็ไปยืนที่หัวบันไดเพื่อจะต้อนรับก็ยืดเหยียดมือออกไปรับเนี่ยนะเวลาสามีเดินมาก็เหยียดมือไปรับอุบาสกไม่เอามือเหยียดไปรับเลยหดมือเฉยเลยเนี่ยนะนางก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวคงตอนทานอาหารคงจะรู้กันว่ามันอาการแบบนี้มันผิดปกติแล้วชีวิตครอบครัวมันผิดปกติแล้วนะเราเมื่อก่อนเห็นหน้ากันก็มีการหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายจับมือกันเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ไม่มีก็เลยเดี๋ยวถึงเวลาอาหารแล้วค่อยรู้กันพอไปถึงเวลาอาหารเนี่ยนะอุบาสกก็รับประทานอาหารพร้อมกับนางแต่ไม่ยอมมองหน้าเลยนั่งฉันอาหารเหมือนกันนั่งฉันอาหารอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่ได้มองหน้าภริยาเลยเนี่ยนะเธอจะฉันก็ฉันไปแล้วกันนะเธอจะบริโภคก็บริโภคไปนางก็เลยคิดว่าเอเนี่ยเ ียบอีกนะไม่คุยด้วยเลยเนี่ยนะเงียบนางก็เดี๋ยวตอนถึงเวลานอนก็เดี๋ยวก็รู้กันแหละว่าเขาจะเป็นยังไงไปถึงห้องนอนเนี่ยสามีไม่เข้าห้องนอนแบบปกติสั่งให้คนอื่นเนี่ยจัดห้องโดยใช้เตียงน้อยแล้วก็ที่สมควรอันหนึ่งแล้วก็ปูนอนกลายเป็นว่ามันนอนธรรมดาไม่ได้แบบอลังการวิจิตรแบบเหมือนเมื่อก่อนน่ะคือเขาเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มากเลยเนี่ยนะก็ไม่แบบไม่กลับไปแบบเหมือนเดิมละทีนี้นางธรรมทินนาก็เลยคิดว่าอะไรกันหนอเขาเนี่ยปรารถนาคนอื่นแล้วหรือก็คิดนะอันดับแรกแผนอันดับแรกคิดก็คือว่าเขามีใหม่ละเขาไปเห็นคนใหม่หรือเปล่าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองหรือมีใครยุแย่ตะยุแยกเนี่ยนะว่ายุแยกให้เราทั้งสองเนี่ยแตกกันสามหรือเราเนี่ยมีโทษมีความผิดประจำตัวเนี่ยคือตัวเองไปทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งที่เขากินแหนงแคลงใจเราหรือเปล่าเรามีความผิดอยู่หรือพอคิดได้สามอย่างก็ตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะสามีไม่พูดด้วยเนี่ยนะคือมันไม่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะก็เสียใจอย่างแรงก็เลยตัดสินใจว่าตลอดวันสองวันที่เขายังอยู่นี่แหละจะต้องรู้กันให้จนได้ดีกว่าก่อนที่อะไรนะก่อนที่เหตุการณ์มันจะเลวร้ายไปกว่านี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่คุยกันมันเมื่อคือมันผิดวิสัยใช่ไหมเมื่อก่อนเอ้ก็คุยกันปกติแต่ตอนนี้ไม่คุยกันนี่แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะหนักอกหนักใจมากตอนเย็นก็ไปสู่ที่บำรุงไปถึงก็ไหว้ภรรยาเมื่อก่อนก็ไหว้สามีนะไปถึงไหว้แล้วก็นะอุบาสกก็ถามว่าเอ้าทำไมมาผิดเวลาปกติภรรยาเข้าไปหาสามีกลางคืนมันไม่ผิดเวลาอะไรนะแต่วันนี้บอกเอ้าเธอมาทำไมผิดเวลาเนี่ยนะมาค่ำมาคืนอย่างนี้ได้ยังไงนางก็บอกตามตรงว่าลูกเจ้าดิฉันมาอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านไม่เหมือนคนเก่าเนี่ยนะก็บอกตามตรงว่าไม่เหมือนคนเดิมเลยเนี่ยนะขอถามหน่อยเถิดท่านมีความปรารถนาภายนอกหรือแปลว่าต้องการคนใหม่เพิ่มใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยนะไปเห็นใครที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะถ้าเขาถามนี้ลุงเรืองจะตอบว่าไงเนี่ยไม่ตอบมานั่งเรืองเนาะเรื่องอะไรเราจะตอบไหมนะอุบาสกก็บอกว่าไม่มีหรอกเนี่ยนะเอาหรือใครมายุแย่ให้เราสองคนนี่แตกแยกกันใช่ไหมไม่มีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเลยที่ว่านำมาซึ่งความแตกแยกกันไม่มีเอาแล้วถ้าอย่างนั้นตัวดิฉันมีความผิดอะไรเนี่ยนะคือไปทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยนะไปเดินเหยียบแก้วเหยียบอะไรให้แตกหักหรือเปล่าเนี่ยนะก็เรียกว่าไปทำลายประทุษร้ายของรักของหวงอะไรหรือเปล่าที่เรียกว่าเป็นเหตุให้ผิดใจเนี่ยนะหรือมีกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมที่เห็นแล้วรับไม่ได้เลยทำใจไม่ได้มีไหมเธอเองก็ไม่มีความผิดนะอ้าวตกลงมันก็สิ่งที่สร้างปัญหาปกตินะสามีภรรยามันก็แตกกันเพราะเหตุสามอย่างนั่นแหละข้อแรกคิดมีใหม่สองคนยุแย่สามอีกฝ่ายหนึ่งมีความผิดชนิดที่เรียกว่าแหมมันอย่างเงี้ยมันให้อภัยกันไม่ได้แล้วมันต้องคุยกันหน่อยละนี้เมื่อสามอย่างไม่มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะท่านไม่พูดแม้การพูดตามปกติคืออย่าว่าแบบอะไรคุยกันธรรมดายังไม่คุยด้วยเลยเนี่ยนะกลายเป็นคนสำรวมยากแท้ทีนี้อุบาสกก็เลยมีความคิดว่าโลกุตระธรรมมรรคผลเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักมากไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาเปิดเผยกันทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่บอกนางนางก็หัวใจแตกตายในที่นี้เนี่ยก็คือว่านางธรรมทินนาเนี่ยรักวิสาขาอุบาสกเนี่ยก็รักแบบรักมากที่สุดแล้วล่ะคือขนาดที่ว่ารักขนาดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่บอกความจริงหรือไม่เงียบเฉยๆเนี่ยคงจะเสียใจตายว่างั้นเถอะตรอมใจตายเลยแหละแต่ก็ด้วยอนุเคราะห์ใจกรุณาต่อนางก็เลยบอกว่าธรรมทินนาฉันเนี่ยนะไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโลกุตระธรรมผู้ที่ได้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วการกระทำแบบโลกชาวโลกเนี่ยจะไม่เป็นไปอีกแล้วเพราะเป็นอนาคามีนะไม่ใช่บรรลุโสดาบันหรือสกทาคามีแต่เป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดก็ยื่นข้อเสนอให้เลยถ้าเธอมีความต้องการเอาแล้วแล้วแต่ใจเธอแล้วกันเหมือนกันส่วนทรัพย์ของเธอที่เธอขนเอามาเนี่ยมีประมาณ400ล้านก็แสดงว่าเอามา40โกฏสมัยนั้นก็น่าจะร้อยหลายร้อยเล่มเกวียนกัน ส่วนของฉันอีก400ล้านเนี่ยรวมกันก็เป็นประมาณ800ล้านก็คือ80โกฏเธอเป็นใหญ่ในที่นี้แล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งของแม่หมายความว่าเป็นแม่ไปเลยอย่างนั้นเพราะฉันจะไม่รับผิดชอบเรื่องอะไรทั้งนั้นให้เป็นแม่เป็นเจ้าของดูแลทั้งหมดไปเลยนะหรือจะดำรงอยู่ในฐานะน้องสาวของฉันก็ได้ฉันจะขอเลี้ยงชีพด้วยเพียงแต่ก้อนข้าวที่เธอให้มาเพราะฉะนั้นเธออยู่ในบ้านเนี่ยจะอยู่ในฐานะแม่ก็ได้หรือจะคิดแบบว่าตัวเองเป็นน้องสาวของฉันก็ได้แต่การที่เราจะไปอยู่คลุกคลีแบบเมื่อก่อนไม่มีแล้วเนี่ยนะคิดว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นแม่หรือคิดเป็นน้องซะก็มีอยู่เท่านั้นหรือถ้าเธอไม่เอาไม่สนใจอย่างทั้งสองอย่างคือแม่ก็ไม่เอาน้องก็ไม่เอากลับไปเรือนตระกูลก็ได้นะจะกลับบ้านก็ได้นะอนุญาตหรือถ้าเธอมีความต้องการชายอื่นเนี่ยนะฉันก็จะบอกว่าเธอเนี่ยแต่งตั้งเธอไว้ในลูกน้องสาวก็ได้เป็นลูกก็ได้แล้วก็ดูแลเธอไปเพราะฉะนั้นเธอจะมีสามีอื่นก็ได้นะไม่ว่าอนุญาตหมดเลยนะโอ้ฟรีขนาดนี้ยิ้มเลยจ้ะหนักใจเหมือนกันนะนางก็คิดว่าปกติแล้วไม่มีผู้ชายคนไหนเขาพูดอย่างนี้หรอกปกตินะไม่มีชายไหนเขาจะมาใจกว้างอะไรขนาดนี้หรอกก็เลยแสดงว่าเขาคงบรรลุโลกุตระธรรมจริงแน่ผู้ชายเท่านั้นหรือที่จะพึงโลกุตระธรรมผู้หญิงบรรลุไม่ได้มั้งหรือเนี่ยนะมรรคผลนิพพานบรรลุแต่เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงไม่บรรลุเลยหรือก็เลยบอกกับวิสาขาว่าคือถามจริงๆอ่ะนะผู้ชายเท่านั้นหรือที่จะพึงบรรลุผู้หญิงไม่บรรลุได้หรือ อุบาสกก็บอกว่าเธอจะพูดอะไรผู้ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะย่อมเป็นธรรมทายาทรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะผู้มีอุปนิสัยก็ย่อมจะรับธรรมะนั้นได้เนี่ยนะคือผู้ที่มีความตั้งใจจริงมีบุญมีอุปนิสัยมีอัธยาศัยบรรลุได้ทั้งนั้นแหละนางไม่เลือกอย่างที่อุบาสกเสนอมาแม้แต่ข้อเดียวเลยนะตัดสินใจครับว่ายื่นมาตั้งหลายข้อใช่ไหมไม่รับเอาเลยอ่ะแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะขอให้ท่านยอท่านเนี่ยยอมให้ดิฉันบวชเถิดโอ้สาธุเนี่ยนะวางปั๊บดีใจเลยอนุโมทนาด้วยฉันก็อยากจะแนะนำในทางนี้เหมือนกันแต่ยังไม่รู้อัธยาศัยก็เลยยังไม่พูดอะไรก็คือแล้วแต่เธอนะเธออยากได้ยังไงก็ได้อนุญาตหมดนะยอมหมดแล้วมั้งเสร็จแล้วก็ฝ่ายอุบาสกก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารพระราชาก็ไปถึงก็ถวายบังคมพระราชาพระราชาก็ถามว่าคฤหบดีทำไมจึงมาผิดเวลาอุบาสกก็บอกว่านางธรรมทินนาเนี่ยปรารถนาจะบวชพระเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่านางสมควรจะได้อะไรคือการที่เข้าไปเฝ้าเนี่ยแปลว่าขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเห็นไหมวิสาขาวิสาขาอุบาสกก็เลยบอกว่าไม่มีอย่างอื่นขอให้ได้วอทองแล้วก็จัดการตกแต่งพระนครให้พอเหมาะเนี่ยนะคืออันนี้แสดงว่าหลายปีผ่านไปเนี่ยนะหลังจากมีภิกษุณีแล้วนะไม่ใช่ว่าเหตุการณ์แบบเพิ่งเหตุการณ์แค่พรรษาแรกปีแรกพุทธกาลปีแรก2ปีแรกไม่ใช่นะหลายปีหลังจากโน่นอย่างน้อยเนี่ย 6-7 ปีไปแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะในที่สุดพระราชาก็ประทานวอทองเนี่ยนะให้รับสั่งตกแต่งพระนครวิสาขานั้นก็ให้นางธรรมทินนาอาบน้ำหอมประดับประดาด้วยเครื่องสำอางทุกอย่างนั่งบนวอทองแวดล้อมไปด้วยหมู่ญาติบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพลางทำเหมือนแก่พวกชาวกรุงไปสู่สำนักภิกษุณีแล้วก็เรียนว่าขอให้นางธรรมทินนาบวชเถิดภิกษุณีก็บอกว่าคฤหบดีไอ้ความผิดสักเล็กสักน้อยผิดอย่าง2อย่างก็อดทนกันเถอะเนี่ยนะก็คือปกติเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันจึงมาบวชใช่มั้ยอันนี้แหมมันแหมทะเลาะกันจะเล็กน้อยก็ทนกันบ้างเถอะอดทนให้อภัยกันบ้างเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วแค่นี้อดทนกันบ้างมันได้หรือว่างั้นวิสาขาอุบาสกก็บอกว่าเราทั้ง2ไม่มีความผิดหรอกแม่เจ้าแต่ว่าธรรมทินนาเธอปรารถนาจะบวช ด้วยศรัทธาครั้งนั้นภิกษุณีผู้มีความสามารถรูปหนึ่งก็บอกตะจะปัญจกะกรรมฐานแล้วก็โกนผมให้เนี่ยนะก็บอกกรรมฐานเลยนะโกนผมกับเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังขนเล็บฟันผมเนี่ยนะก็คือเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็หนังฟันเล็บ ขนผมแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะก็กลับไปกลับมาซ้อนอยู่งั้นเนี่ยปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉดเสร็จแล้ววิสาขาอุบาสกก็บอกว่าแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะไว้ดีแล้วท่านจงยินดีในธรรมะนั้นเถิดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์อย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติตรัสรู้บรรลุมรรคผลได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้ท่านยินดีในการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเถิดไหว้แล้วก็หลีกไปกลับบ้านแล้วเป็นอนาคามีแปลกนะเรื่องนี้ไหมผู้ที่เป็นพระอริยะดันไม่บวชไอ้ผู้ที่บวชดันยังไม่บรรลุเนี่ยนะก็โลกนี้มันก็วิจิตอย่างนี้แหละจะไปคิดอะไรมากก็สุดแท้แต่ว่าอัธยาศัยแล้วก็อุปนิสัยบางคนก็สั่งสมมาแต่พวกเราขอให้ข้าพเจ้าอะไรนะขอบวชเลยก็แล้วแต่บางคนก็ขอบวชเนี่ยบางคนก็ขอตามตำราเขาว่าก็ว่าไปว่านานๆเดี๋ยวก็เป็นนะเขาบอกว่าตั้งแต่นางบวชเข้ามาแล้วลาภสักการะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นนางจึงหาโอกาสจะทำสมณธรรมไม่ได้ญาติคนนี้ไปญาติคนนั้นมาญาติคนโน้นไปญาติคนนี้มานั่งรับแขกอยู่นั่นแหละเนี่ยนะนั่งคุยสารทุกข์สุขเด็บบวชเป็นยังก็มาถามว่าทำไมยังบวชอ่ะนะก็นั่งตอบมันก็ยังก็ว่าจำเลยงั้นน่ะนะแหมมีทนายมาคอยซักคอยฟอกมีโจทก์มีมาคอยฟักคอยฟอกเป็นจำเลยมาจากไหนทำไมต้องมานั่งคอยตอบปัญหาพวกนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทีนั้นพระเถรีที่เป็นอาจารย์อุปัชฌาย์ก็เลยพาออกไปบ้านนอกไปอยู่ที่อื่นซะเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มานั่งคุยนั่งถามนั่งตอบนั่งวินิจฉัยนั่งคุยอยู่นั่นแหละมันเสร็จแล้วพอไปอยู่ที่แห่งอื่นก็ให้เรียนกรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยเรียกว่ากรรมฐานที่เหมาะเป็นที่สบายใน32อย่างก็คือกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อาหารเรปฏิกูลสัญญาธาตุ4พรหมวิหาร4อรูปสมาบัติ4เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เหมาะกับจริตก็แนะนำไปนางก็เจริญสมณธรรมความที่นางเนี่ยนะสั่งสมบุญมาแสนกับเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยความปรารถนาทำบุญไว้อย่างดีเนี่ยจึงเป็นสุขาปฏิปทาปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็คนมีบุญทำอะไรไม่ยากหรอกนะถามว่านางทำบุญตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่บอกว่าเมื่อแสนกับนับถอยหลังจากกลับนี้ไปแสนมหากับแล้วเนี่ยนะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระอุบัติขึ้นในโลกครั้งนั้นพระนางคัมมทินาคนเนี้ยเป็นหญิงคนหนึ่งในตระกูลของที่จะทำบุญก็ไม่มีเลยขายผมเนี่ยนะเอาผมเนี่ยเส้นผมเนี่ยไปขายแล้วก็ถวายมหาทานแด่พระอัครสาวกชื่อว่าสุชาติแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพราะความถึงพร้อมด้วยอภินิหารแห่งความปรารถนานางจึงปฏิบัติแบบไม่เหนื่อยมาก2-3 วันเท่านั้นเองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็ทำบุญมาดีเนี่ยนะตั้งความปรารถนามาดีมีใจจดจ่อปรารถนาบรรลุมาแสนกับแล้วเนี่ยนะของเราเท่าไหร่แล้วแสนชั่วโมงลดลงมานะตกลงได้เท่าไหร่กันแน่เนี่ยนะก็ดูเอาแล้วกันสมควรหรือไม่สมควรเนี่ยนะทีนี้พอนางบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาคิดว่าเราเนี่ยได้บวชในศาสนาเพราะประโยชน์อันใดประโยชน์คืออรหัตผลเนี่ยนะที่เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาความปรารถนาที่แท้จริงของเราก็คืออรหัตผลเราถึงที่สุดแห่งประโยชน์คืออรหัตผลนั่นแล้วเราอยู่บ้านนอกอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกญาติของเราเนี่ยนะคือถ้าเรากลับไปอยู่เมืองราชคฤห์ญาติของเราก็จะพากันทำบุญให้ทางภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายจะไม่ลำบากด้วยปัจจัย4เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นแก่ความเป็นญาติเนี่ยนะก็จริงอ่ะนะคนเราบางทีทําบุญก็เพราะเห็นแก่ความเป็นญาติเพราะฉะนั้นพอญาติปั๊บเนี่ยถ้าญาติมันก็อุปถัมภ์กันบางทีปฏิบัติดีไม่ดีก็ญาติเราอ่ะนะก็เลยเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปอยู่ก็ญาติก็จะได้ทําบุญแต่ว่าความจริงนางไม่ใช่เป็นพระที่เลวอ่ะนะเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะก็คือปกติที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าความรักที่มีต่อญาติโดยปกติวิสัยเนี่ยนะทีนี้เมื่อนางกลับไปเนี่ยภิกษุณีสงฆ์ก็จะไม่ลำบากด้วยปัจจัยคือเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะกลุ่มภิกษุณีทั้งหลายโดยปกติเนี่ยจะเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยมากกว่าพระภิกษุเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ภิกษุณีทั้งหลายที่จะได้รับความยอมรับนับถือเท่ากับพระภิกษุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็นับว่ายากนะเพราะหนึ่งคือถูกจำกัดด้วยหลายๆอย่างด้วยกันเนี่ยนะอย่างน้อยก็ความเป็นหญิงก่อนละว่างั้นทีนี้ฝ่ายวิสาขาอุบาสกได้ข่าวมาว่านางธรรมทินนาเนี่ยกลับมาอยู่วัดคืนแล้ว ก็ได้ออกไปปฏิบัติไม่กี่วันกลับมาแล้วเนี่ยนะเอ๊นางบวชเนี่ยนะไปบ้านนอกยังไม่นานเลยแล้วก็กลับมานานเอ๊มันเป็นยังไงเนี่ยนะจะอยู่หรือจะไปเนาะจะบวชได้กี่วันเนาะเนี่ยนะก็เลยคิดก็เลยจะไปในสำนักของภิกษุณีเป็นครั้งที่สองวันในข้อความในจูละเวทละสูตรพระนนท์กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานคือสถานที่เป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นอุบาสกชื่อว่าวิสาขะเข้าไปยังสำนักของนางภิกษุณีธรรมทินนาถวายนมัสการแล้วก็นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งไปถึงวิสาขะอุบาสกก็ถามนางธรรมทินนาภิกษุณีปรารภจตุสัจธรรมเป็นคำถามที่ปรารภอริยสัจสมัยก่อนก็ถือเรื่องอริยสัจเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นคำถามคำตอบก็จะตกลงในอริยสัจเป็นหลักก็ครับจริงนะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่วัดแห่งหนึ่งโยมก็ไปถือบวชถือศีลอยู่วัดมาบอกโยมอยู่วัดมากี่วันแล้วเนี่ยบอกอยู่มาปีหนึ่งแล้วครับบอกว่าเห็นอริยสัจหรือยังสัตว์อะไรครับว่ากันนะเขาก็นึกว่าถามว่าสัตว์เขาอยู่ในป่าใช่ไหมอยู่วัดป่าเนี่ยเขาสัตว์อะไรครับว่ากันนะบอกว่าถามว่าเห็นอริยสัจหรือยังอยู่วัดมาตั้งปีหนึ่งแล้วอ๋อเหรอครับเขาว่างั้นเขาก็เงียบไปนะผมนึกว่าถามถึงสัตว์เขาเหมือนกันบอกอ้าวตกลงก็ทำไงดีกันเนี่ยตกลงก็ถามเอ๊ะแล้วผมจะเห็นอริยสัจผมทำยังไงบอกเฮ้ยแล้วการเนี่ยนะไปท่องทำวัดเช้าให้มันดีๆกันแล้วกันเนี่ยนะต้องว่าเป็นภาษาไทยนะเหมือนกันแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เป็นต้นเอาไปท่องไว้เยอะๆเนี่ยนะเผื่อจะเห็นบ้างนี่คำถามตรงวิสาขาอุบาสกมาถามพระธรรมทินนาภิกษุณีเป็นคำถามปรารภอริยสัจธรรมจตุสัจธรรมทั้ง4ที่ถามว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะสักกายะสักกายะแปลว่ากายของตนกายของตนเนี่ยอย่างไรธรรมะอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าตรัสหมายที่เรียกว่าสักกายะคือกายของตนเนี่ยกายของตนเนี่ยคืออะไรพระธรรมทินนาภิกษุณีก็ตอบว่าวิสาขะอุบาสกผู้มีอายุเนี่ยนะหรืออาวุโสวิสาขะเนี่ยนะขันธ์ทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนะขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเหล่านี้คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณอุปาทานขันธ์5เหล่านี้แลพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ากายของตนหรือสักกายะสักกายะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะคือถามว่าทำไมวิสาขะอุบาสกไปถึงก็ถามว่ากะอย่างไรพระองค์บอกเรียกสักกายะสักกายะเนี่ยนะสักกายะหมายถึงอะไรคือก่อนที่จะไปเนี่ยนะวิสาขะอุบาสกเนี่ยเขามีความคิดก่อนอย่างนี้ว่าเขาสงสัยขึ้นว่าเอ๊ะแม่เจ้าหมายถึงอดีตภรรยาของเขาเนี่ยนะยังยินดีอยู่ในพระศาสนาหรือว่าเบื่อเนี่ยนะคือหมายความว่าไปได้อยู่ในวัดในวาก็เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากขึ้นมาทุกอย่างไม่ได้ดังใจปรารถนาเบื่อหน่ายเรื่องศาสนาหรือว่ายังไม่เบื่อหน่ายนะใจน้อมไปเพื่อการปฏิบัติหรือว่าเลิกแล้วทีนี้ถ้าไปถึงก็ไปถามว่าท่านยังบวชต่อหรืออยากกระสึกแล้วบอกบัณฑิตเขาไม่คุยกันอย่างนี้หรอกนะบางทีก็เป็นคำถามที่เรียกว่ามันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะคำถามที่ฟังแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าดูหมิ่นผู้ที่เขาบวชเหมือนกันนะว่าท่านตกลงท่านจะบวชต่อหรือท่านจะสึกก็แปลว่าพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยนะถ้าคำถามนี้เนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านตกลงเราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะสมมติไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยนะตกลงว่าคุณจะเป็นหรือคุณจะตายดีนะถามว่ามันน่าถามไหมไม่น่าถามหรอกมันไม่น่าพูดนะเป็นหรือตายดีอย่าตายเลยเป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าไปบอกกับพระภิกษุบอกว่าท่านอย่าสึกเลยก็บอกว่าถ้าบอกว่าท่านอย่าตายเลยท่านอยู่ต่อไปเด้อเนี่ยนะก็คือคำเพราะว่าคำว่าสึกในพระศาสนานี่มันก็ค่าต่อกับว่าเท่ากับตายแล้วนั่นแหละทีนี้การถามแบบว่าท่านจะบวชต่อหรือไม่บวชต่ออยากสึกหรือไม่อยากสึกเนี่ยบัณฑิตเขาไม่คุยกันอย่างนี้หรอกแล้วคุยแบบบัณฑิตทำไงล่ะเราก็ต้องน้อมเข้าไปในการสอบถามในปัญหา เรียกว่าถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปาทานขันธ์5จากการถามการตอบเราก็เข้าใจได้แล้วว่านางเนี่ยยินดีในศาสนาหรือไม่ยินดียังยินดีในสมถวิปัสสนายังยินดีในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือว่าเบื่อหน่ายในศาสนาแล้วก็จากคำถามคำตอบก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นอย่างไรมาแต่บางคนก็บอกแม้อยากจะฟังให้มันชัดๆเหมือนกันตกลงจะบวชต่อหรือจะสึกเนี่ยนะโอ้ยบัณฑิตเขาไม่คุยกันอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะเขาจะบวชเขาจะสึกมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่หรือว่างั้นนะก็เหมือนไปโรงพยาบาลใช่ไหมเอาคนไข้จะเป็นจะตายมันก็เรื่องของคนไข้เนี่ยมันอะไรจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเนี่ยนะก็สาระภาระมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะทีนี้พระรางธรรมทินนาเนี่ยหลังจากที่วิสาขอุบาสกมาถามสักกายะสักกายะนางไม่รีบปฏิเสธเลยวิสาขะฉันเพิ่งบวชไม่นานจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรกายของตนอะไรกายคนอื่นรู้เรื่องหรอกมันนะไปหาพระเถรีรูปอื่นแล้วถามเธอแต่ตรงกันข้ามนางนี้ดำรงอยู่ในวิสัยแห่งปฏิสัมภิทาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่เป็นปฏิสัมภิทาเนี่ยการตอบปัญหาก็เหมือนกับรับของที่เขาฝากหรือเหมือนแก้เงื่อนปมข้างหนึ่งเหมือนถางทางที่รกชัดเหมือนแง่กระติบด้วยปลายดาบว่างั้นน่ะไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยสกายะคืออะไรก็คืออุปาทานขันธ์5หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเรียกว่าสกายะเนี่ยนะถามว่าอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าขันธ์ที่เกิดจากอุปาทานเป็นปัจจัยเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ถูกสร้างด้วยตัณหาและอุปาทานหรือตัณหาหรือตัวอุปาทานเนี่ยเป็นตัวสร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณขันธ์ที่ถูกตัณหาสร้างขึ้นเรียกว่าอุปาทานขันธ์เนี่ยนะคือว่าหรือขันธ์ที่เป็นอารมณปัจจัยของตัณหาหรือขันธ์เป็นที่โคจรของตัณหาเลยเรียกว่าอุปาทานขันธ์เนี่ยนะท่านบอกว่าอยากจะเรียนรายละเอียดก็ไปเรียนในวิสุทธิมรรคแล้วกันเหมือนกันทีนี้วิสาขาอุบาสกเนี่ยนะหลังจากถามพระธรรมทินนาเถรีว่าสักกายะสักกายะเนี่ยหมายถึงอะไรพระธรรมทินนาภิกษุณีก็ตอบว่าหมายถึงขันธ์5วิสาขะอนุโมทนาชื่นชมภาสิทธิ์ของนางธรรมทินนาภิกษุณีว่าสาธุพระแม่เจ้าถูกแล้วว่างั้นนะแล้วก็ถามให้ยิ่งขึ้นไปกับนางกับพระธรรมทินนาภิกษุณีว่าแม่เจ้าข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าสักกายะสมุทัยสักกายะสมุทัยแปลว่าธรรมที่สร้างธรรมะที่เกิดพร้อมกับสักกายะแปลว่าตัวเหตุที่สร้างขันธ์5ตัวเหตุที่สร้างขันธ์5เนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อะไรเป็นตัวสร้างขันห้าสร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณสกายะสมุทัยแปลว่าเหตุที่ก่อร่างสร้างขึ้นซึ่งขันห้ามันคืออะไรพระนางธรรมทินนาก็ตอบว่าตัณหานั้นใดที่เกิดพร้อมด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆทั้งที่เป็นกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตัณหาสามอย่างนี่แลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักกายะสมุทัยเหตุที่สร้างสักกายะคือขันธ์5เนี่ยนะตัวเหตุตัวปัจจัยตัวสมุทัยตัวนิทานตัวเหตุที่สร้างขันธ์5ขึ้นก็คือตัวตัณหานั่นแหละเพราะถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยนะขันธ์5ก็ไม่เกิดการปฏิสนธิในภพใหม่ก็ไม่มีเพราะตัณหาที่เกิดตัณหานั่นแหละเป็นตัวที่เหตุทำให้เกิดในภพใหม่เนี่ยนะทีนี้ถามได้2สัจจะเลยใช่มั้ยสัจจะถามสัจจะแรกสักกายะหมายถึงขันธ์5อย่างที่2สักกายะสมุทัยหมายถึงตัณหาก็ทำถามสมุทยสัจจะนี่ก็คำถามที่4นิโรธสัจจะถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธธรรมะที่ดับสักกายะและดับเหตุเกิดสักกายะเนี่ยนะสักกายะนิโรธคือนิพพานที่ดับสักกายะและดับสักกายะสมุทัยสกายะนิโรธธรรมที่ดับสกายะและสกายะสมุทัยเป็นอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสกายะนิโรธว่าเป็นธรรมที่ดับสกายะเป็นอย่างไร นางก็ตอบว่าความดับเนี่ยนะด้วยคลายละคลายเนี่ยนะดับหมายความว่าดับตัณหานะหมายของความดับตัณหาความคลายตัณหาโดยไม่เหลือคำว่าดับในที่นี้หมายก็ดับด้วยอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นหรือธรรมเป็นที่ดับตัณหาหมายถึงนิพพานนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมที่ดับตัณหาเป็นความสละนิพพานเป็นธรรมที่สละตัณหาคือหมายความว่าผู้ใดเห็นนิพพานตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะมันเลิกอยากด้วยอำนาจของตัณหาทันทีเรียกว่าถ้าตัณหาเปรียบเหมือนความเมาเนี่ยนะนิพพานก็เปรียบเหมือนยาถอนความเมาว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าตรัสรู้นิพพานก็จะสละตัณหาสละคืนตัณหาปล่อยวางตัณหาพ้นไปจากตัณหาไม่พัวพันด้วยอำนาจตัณหาอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธธรรมะเป็นที่ดับตัณหานั่นแหละวิสาขาอุบาสกก็ถามต่อไปว่าพระเมธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงสักกายะนิโรธคือพระนิพพานข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงสักกายะนิโรธคือนิพพานเนี่ยนะข้อปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพานพระธรรมทินนาเถรีก็ตอบว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแลสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นถูกต้องเห็นอริยสัจเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะคือกุศลสังกัปปะ3สัมมาวาจาในสัมมาวาจา4เนี่ยนะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นแหละนี่แลเนี่ยแปลว่าเท่านั้นเนี่ยนะเท่านั้นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายนิโรธคือพระนิพพานเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะมรรคเนี่ยแปลว่าเป็นทางสู่นิพพานหรือผู้ที่ปรารถนานิพพานจำต้องดำเนินตามอริยมรรคทีนี้เขาบอกว่าคำถามเนี่ยถามที่อริยสัจใช่ไหมนางธรรมทินนาเถรีก็ตอบในอริยสัจทั้งหมดทีนี้วิสาขะพอฟังการตอบปัญหาในสัจจะทั้ง4นี้แล้วก็รู้ว่าพระเถรีเนี่ยยินดีในพระพุทธศาสนารู้เลยว่าโอ้นางเนี่ยไม่คงไม่อยากศึกแล้วดูท่าละเป็นผู้ที่ไม่กระสันกระไม่เบื่อหน่ายในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้ที่ยินดีในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผู้ที่เบื่อในพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะตอบปัญหาเหล่านี้ได้ทันทีเนี่ยนะเพราะชวนคุยไปคุยมาก็จะหาเรื่องเพิ่งบวชมาใหม่บวชใหม่นานอุ้ยสารพัดเหตุที่จะอ้างตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่างั้นเถอะแต่นี้กลับตอบได้เหมือนเอาแหนบมาถอนผมงอกทีละเส้นเนี่ยนะเหมือนขนทรายจากเชิงเขาสิเนรุว่างั้นทีนี้วิสาขะก็เลยคิดว่าสัจจะ4สัจจะ4คืออริยสัจเนี่ยนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นหลักธรรมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างปรากฏอยู่ในโลกเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอริยสัจพระมหาเถระทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ประกาศแต่อริยสัจเพราะฉะนั้นภิกษุสงฆ์ให้กุลบุตรบวชว่าทำอะไรชื่อว่า4ก็บอกว่าอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยเป็นปัญหาที่รู้กันตั้งแต่วันบวชแล้วก็เลยมาคิดว่าธรรมทินนาเนี่ยนะฉลาดสงสัยได้ฟังก็เลยฉลาดในอุบายถือเอาไวยะที่ตัวเองเคยฟังมาก็มาตอบปัญหามั้งเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามแบบนี้เนี่ยนะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่านางเห็นอริยสัจหรือบรรลุจริงหรือว่ายินดีในพระพุทธศาสนาตลอดไปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ชัดเจนเนี่ยนะด้วยการแก้ปัญหาเราก็ต้องมาอะไรนะปัญหาเกี่ยวกับการจำแนกอริยสัจนะจะต้องจำแนกอริยสัจที่เคยกล่าวมาแล้วเรียกว่าสอบถามให้มันลี้ลับซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้คนตอบเนี่ยรู้จริงในหลักอริยสัจจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเรียกว่าเอาปัญหาในอริยสัจเนี่ยนะมาถามให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นเหมือนกันเถอะเพราะใน หน้า325เนี่ยนะย่อหน้าที่2จากข้างล่างวิสาขาอุบาสกก็ทวนถามกลับในเรื่องปัญหาในทุกข์และสมุทัยอริยสัจอีกว่าพระแม่เจ้าอุปาทานก็อันนั้นคือคำถามที่บอกว่าอุปาทานก็อันนั้นอุปาทานก็ขันธ์5ก็อันนั้นแลหรือว่าอุปาทานกับอุปาทานขันธ์5มันแยกกันอุปาทานกับอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะมันแยกกันหรือว่ามันเหมือนกันคำถามเป็นแบบนี้ท่านางธรรมทินนาเถรีก็ตอบว่าอุปาทานและอุปาทานขันธ์5เป็นอันเดียวกันก็ไม่ใช่หรอกหรืออุปาทานมันจะแยกออกไปต่างหากจากอุปาทานขันธ์5ก็ไม่ใช่คืออะไรนะอุปาทานนี่มันแคบใช่ไหมอุปาทานขันห้านี่มันกว้างแต่อุปาทานมันก็นับเนื่องในขันห้าเพราะฉะนั้นตัวอุปาทานก็คือความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันห้าฉันทราคะในอุปาทานฉันนั่นแหละเป็นอุปาทานสรุปว่าตัณหาที่ยินดีในขันห้าเป็นอุปาทานขันห้าเหล่าใดที่ไม่ใช่ฉันทราคะขันห้าเหล่านั้นเป็นอุปาทานขันธ์คือแยกกันอ่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าของย่อยเรียกว่าของเล็กน้อยที่อยู่ในของใหญ่ขันธ์5นี่มันกว้างมั้ยทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนอุปาทานคือตัณหานับเนื่องใน1ในสังขารขันธ์เท่านั้นเองเนี่ยนะ1ในสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นจะแยกกันทั้งหมดโดยส่วนเดียวขันธ์5ก็อย่างนึงอุปาทานขันธ์5ก็อย่างนึงหรือว่าขันธ์5ก็อย่างหนึ่งอุปาทานก็อย่างหนึ่งแยกอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอุปาทานมันอยู่ในขันธ์5แล้วอุปาทานเวลามันเกาะเกี่ยวมันก็เกี่ยวในขันธ์5นั่นแหละมันก็แยกนางก็ตอบได้ระหว่างสักกายะกับสักกายะสมุทัยอุปาทานนั้นเป็นสักกายะสมุทัยอุปาทานขันธ์5เป็นสักกายะหรือเป็นทุกขอริยสัจเนี่ยนะในข้อ507นางก็ถามตอบวิสาขาอุบาสกก็ถามต่อไปว่าสักกายทิฏฐิคือพระแม่เจ้าสักกายทิฏฐิมีด้วยอาการอย่างไรคือตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะที่ไปถือผิดสำคัญผิดในขันธ์5เนี่ยมิจฉาทิฏฐิคือก็ยกเอาอุปาทานในอุปาทานขันธ์5มาถามด้วยอำนาจสักกายทิฏฐิว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นขึ้นอย่างไรทำไมจึงมีสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันยึดถืออะไรพระนางธรรมทินนาเถรีก็ตอบว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยฟังธรรมเลยหรือฟังธรรมก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเป็นผู้ไม่ได้พบเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้ามิได้รับการฝึกในธรรมของพระอริยเจ้าเป็นผู้ไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกใจในธรรมของสัตบุรุษแปลว่าไม่รู้เรื่องคำสอนเลยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องคำสอนไม่เข้าใจคำสอนไม่รับรู้คำสอนทั้งนั้นแหละเขาจะเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอัตตาอันใดรูปก่อนนั้นหรือเห็นอัตตาว่ามีรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาในรูปก็คือวนๆอยู่กับรูปอ่ะนะอันดับแรกบอกอัตตากับรูปอันเดียวกันอย่างที่2อัตตานี่แหละมีรูปอย่างที่3รูปนี่แหละอยู่ในอัตตาอย่างที่4อัตตาเนี่ยนะในรูปมันสิงอยู่ในรูปนั่นแหละอัตตานั่นแหละหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาเห็นเวทนาในอัตตาเห็นอัตตาในเวทนาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตามีสัญญาเห็นสัญญาในอัตตาเห็นอัตตาในสัญญาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตามีสังขารเห็นสังขารในอัตตาเห็นอัตตาในสังขารเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตามีวิญญาณเห็นวิญญาณในอัตตาเห็นอัตตาในวิญญาณว่างั้นทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือเป็นความเข้าใจวิผิดเข้าใจวิปลาสคลาดเคลื่อนในอุปาทานขันห้าเข้าใจขันห้าว่าเป็นอัตตาบ้างเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาบ้างเนี่ยนะก็คือเห็นอย่างเงี้ยวนๆไปอย่างเงี้ยความเข้าใจผิดแบบนี้แหละเรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคำพูดนี้เนี่ยเท่ากับกล่าวว่า อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องสักกายทิฏฐิแล้วยึดถือขันธ์5อย่างนี้ก็เท่ากับกล่าววัตตะอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะสังสารวัฏชื่อว่ากล่าวจบแล้วโดยกล่าวมิจฉาทิฏฐิขึ้นเป็นประธานเพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยจึงมีทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิก็คือทิฏฐุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาชาติคืออะไรก็คือขันธ์5นั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าชาติเพราะฉะนั้นทำถามว่าสักกายทิฏฐิมันเกิดขึ้นอย่างไรก็เท่าเป็นการถามเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับสมุทัยสัจจะนั่นเองเนี่ยนะนี่คำถามเลยไปหาสักกายทิฏฐินิโรธก็คือความดับสักกายทิฏฐิว่าพระแม่เจ้าสักกายทิฏฐิจะดับได้ด้วยอาการอย่างไรจะไม่มีหรือว่าดับสักกายทิฏฐิเนี่ยนะวิธีข้อปฏิบัติเพื่อดับสักกายทิฏฐิเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับสักกายทิฏฐิได้เนี่ยนะเพิกสักกายทิฏฐิออกไปได้อย่างไรวิธีการก็คืออริยสาวกผู้ได้สดับแล้วสดับแล้วเนี่ยนะท่านใช้คำว่าสดับแล้วก็คือสดับแล้วว่าอะไรควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งเนี่ยนะหรือสดับมาแล้ววันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะก็ปรับความเข้าใจในอริยสัจไว้เป็นอย่างดีมีความเข้าใจในอริยสัจเห็นอริยสัจเนี่ยนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้พบพระอริยเจ้าพบพระอริยะไม่ใช่เห็นสีนะแต่หมายถึงเห็นอริยธรรมอันนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเนี่ยนะเป็นผู้ที่ฉลาดในธรรมของพระอริยะคือสมถะและวิปัสสนาฝึกในธรรมของพระอริยะคือสมถะและวิปัสสนาดีแล้วเป็นผู้ได้พบเห็นสัตบุรุษคือพระอริยะฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกด้วยสมถะวิปัสสนาในธรรมของสัตบุรุษแล้วเนี่ยนะก็คือเจริญสิกขา3ได้อย่างบริบูรณ์แล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเลยเอาท่านเห็นเป็นอะไรท่านก็เห็นเป็นขันธ์5นั่นแหละท่านเห็นรูปเป็นรูปเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสัญญาเป็นสัญญาเห็นสังขารเป็นสังขารเห็นวิญญาณว่าเป็นวิญญาณรูปมันไม่เที่ยงท่านก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาท่านก็เห็นอย่างที่ขันธ์5มันเป็นทุกอย่างนั่นแหละขันธ์5มันเป็นยังไงก็เห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงจึงไม่สำคัญผิดว่าขันธ์5เป็นอัตตาไม่เข้าใจผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นอัตตาเลยและไม่คิดว่ามีอัตตาพิเศษไปมีรูปอัตตามันอย่างหนึ่งที่ไปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณท่านก็ไม่เข้าใจผิดว่ามีอัตตาแล้วอัตตาเป็นเจ้าของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วท่านก็ไม่เข้าใจผิดคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันสิงอยู่ในอัตตาเนี่ยนะอัตตานี่ใหญ่มากเนี่ยนะครอบคลุมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาไว้และก็ไม่เข้าใจผิดอีกว่าอัตตาเนี่ยไปแอบแทรกอยู่ในรูปอันนั้นตัวอัตตาเนี่ยไปสิงอยู่กับรูปไปสิงอยู่กับเวทนาสิงอยู่กับสัญญาสังขารและวิญญาณท่านไม่เข้าใจผิดเลยเห็นขันธ์5เป็นขันธ์5เห็นขันธ์5เกิดเพราะปัจจัยเนี่ยนะก็เห็นสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธสกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะสกายะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเห็นอริยสัจทั้งสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธสกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเห็นแทงตลอดอย่างนี้แหละก็รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจพอรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจก็ดับสกายะทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะคำตอบอันนี้ก็เป็นคำตอบเกี่ยวกับอริยสัจอย่างบริบูรณ์วันนี้คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวฟังพวกนี้ต่อแล้วกันข้อความในจุลเวทลสูตรเนี่ยนะจุลเวทลสูตรเป็นพระสูตรที่อุบาสกสนทนากับพระภิกษุณีอุบาสกนั้นผู้ถามเป็นพระอนาคามีภิกษุณีผู้ตอบเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระอรหันต์เอตทัคคะด้านปฏิสัมภิทาคำตอบของพระภิกษุณีนั้นเทียบเท่ากับพุทธพจน์เพราะฉะนั้นตอนท้ายพระสูตรนี้รับรองว่าเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนะพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นพระพุทธพจน์ จากการสนทนาคำถามและคำตอบของอุบาสกและภิกษุณีเนี่ยนะซึ่งผู้ถามก็ดีผู้ตอบก็ดีเป็นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงคำว่าเข้าถึงนี้แปลว่าบรรลุมรรคผลผลเหล่าใดที่ควรได้รับในพระพุทธศาสนาทั้งสองก็เป็นผู้ที่ได้รับผลเหล่านั้นเพราะว่าอุบาสกได้อนาคามีผลพระภิกษุณีได้อรหัตผลก็ถือว่าเป็นผู้ที่เบ่งบานด้วยโลกุตระคุณเบ่งบานด้วยอริยคุณในพระพุทธศาสนาอย่างบริบูรณ์เต็มที่เนื้อหาสำคัญของพระสูตรนี้เนี่ยนะที่เราทั้งหลายควรที่จะกำหนดจดจำก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะสิ่งที่ท่านฝักใฝ่น้อมไปพิจารณาน้อมไปคิดไปรู้ก็ตามเนี่ยนะยังไงก็ไม่พ้นอริยสัจธรรมหรือจตุสัจธรรมเนี่ยนะสัจธรรมทั้ง4ประการเพราะว่าสัจธรรมทั้ง4ประการนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ปุถุชนทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอริยะเนี่ยนะที่เรียกว่าอริยสัจเนี่ยอริยสัจเนี่ยอริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะก็คือความจริงความจริงอันประเสริฐที่ทำให้ผู้ใดรู้อริยสัจผู้นั้นจะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าจะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าข้ามจากปุถุชนเป็นพระอริยะขอให้ได้ตรัสรู้อริยสัจนั้นการตรัสรู้อริยสัจนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดที่เรียกว่าข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนี้ในอริยสัจทั้ง4นั้นเนี่ยนะปัญญาที่รู้อริยสัจปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจปัญญาที่ทำกิจรอบรู้ในอริยสัจปัญญาอันนั้นเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งเลยเรียกว่าพุทธะก็ได้นี่นะพุทธะหมายถึงความรู้ตัวความรู้ตัวรู้ที่ไปแทงตลอดอริยสัจแต่ถ้าปัญญาทั่วไปจะยกชื่ออันเดียวเช่นปัญญารู้ทั่วรู้ชัดเป็นต้นยกรู้อันใดอันหนึ่งแต่ปัญญาที่เรียกว่าพุทธะอันนี้เนี่ยหมายถึงแทงตลอดสัจจะทั้ง4นะปัญญาอันนั้นทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคปัญญาที่ทำกิจ4ประการนี่แหละเรียกว่าพุทธะนะพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหรือพระพุทธะพระองค์นั้นก็คือผู้ที่รอบรู้ในอริยสัจเนี่ยนะสูตรก่อนนี้ได้กล่าวแล้วว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือถ้าตรัสรู้ตามเรียกว่าพุทธสาวกถ้าตรัสรู้โดยลำพังตนเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้โดยถูกต้องแล้วเอามาบอกสอนผู้อื่นได้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยนะปัญญาที่ตรัสรู้อริยสัจเรียกว่าพุทธะตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรอบรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญมันย้อนกลับมาตรงนี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าคำถามที่ถามปรารภจตุสัจธรรมก็บอกว่าสักกายะเนี่ยถ้าพูดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้เพราะสักกายะนั้นเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์5ธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้คือรูปธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้คือเวทนาธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้คือสัญญาธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้คือสังขารธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้คือวิญญาณถามว่าทำไมต้องกำหนดรอบรู้คำว่ากำหนดรอบรู้เนี่ยบางทีเนี่ยภาษาไทยอาจจะคำว่ากำหนดรอบรู้ก็คือการเข้าไปพิจารณาก็พอการเข้าไปพิจารณาเลยเรียกว่ากำหนดรู้แต่ในที่นี้หมายคำว่าการเข้าไปตัดฉันทราคะเรียกว่าการกำหนดรอบรู้นะการกำหนดรอบรู้เพื่อตัดฉันทราคะในรูปการกำหนดรอบรู้เพื่อตัดฉันทราคะในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะนั้นการกำหนดรู้บางทีแปลว่าก้าวล่วงเนี่ยนะก้าวล่วงตัดข้ามพ้นฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะในอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยถ้าเป็นสูตรอีกหลายๆสูตรจะกล่าวว่าผู้ใดกำหนดรู้ทุกผู้นั้นชื่อว่าละสมุทัยผู้ใดกำหนดรู้ทุกละสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าทำพระนิพพานให้แจ้ง ผู้ใดกำหนดรอบรู้ทุกสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งผู้นั้นเรียกว่าเจริญมรรคผู้ใดที่ทำกิจอย่างนี้เพราะอาศัยฟังคำฟังธรรมมาตรัสรู้ได้เลยเรียกว่าพุทธสาวกเนี่ยนะก็ทีนี้สมัยพุทธกาลเนี่ยนะอรรถกถาของพระสูตรนี้กล่าวว่าคำพูดที่สนทนาอริยสัจถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงอริยสัจพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ท่านแสดงธรรมท่านก็แสดงอริยสัจหลักธรรมคืออริยสัจในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าปรากฏเด่นชัดเหมือนพระจันทร์ในกลางคืนเหมือนพระอาทิตย์ในตอนกลางวันนั่นเองนั้นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกฟังพระไตรปิฎกเนี่ยนะสิ่งที่ต้องกำหนดจดจำก็คืออริยสัจธรรมแต่ว่าการกำหนดจดจำอริยสัจธรรมนั้นควรกำหนดจดจำพร้อมทั้งกิจอย่าลืมว่าทุกข์นั้นเป็นธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคทั้งหลายก็ควรเจริญถ้าจะบรรลุจริงๆก็บรรลุทุกข์เพราะกำหนดรู้นั่นแหละถ้าบักแม้ปรารถนาจะบรรลุอริยสัจปรารถนาจะแทงตลอดอริยสัจก็เท่ากับบอกว่าปรารถนากำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งและเจริญอริยมรรคอย่าลืมกิจนะเพราะว่าผู้ที่ตรัสรู้หรือปฏิเวทเนี่ยนะอภิสมัยแปลว่าการตรัสรู้หรือปฏิเวทาแปลว่าการแทงตลอดแทงตลอดหรือตรัสรู้ทุกข์ก็ด้วยการกำหนดรอบรู้เนี่ยนะแทงตลอดสมุทัยก็ด้วยการละแทงตลอดนิโรธก็ด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดอริยมรรคทั้งหลายก็ด้วยการเจริญผลของการแทงตลอดอริยสัจจะทำชั้นแรกเรียกว่าชั้นแรกเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันก็คือผลของการแทงตลอดอริยสัจธรรมครั้งแรกผลของการแทงตลอดอริยสัจธรรมครั้งที่สองเรียกว่าพระสกทาคามีผลของการแทงตลอดอริยสัจธรรมครั้งที่สามเรียกว่าพระอนาคามีอย่างเนี่ยวิสาขาอุบาสกเนี่ยทำกิจในอริยสัจได้12กิจแล้วใน12กิจส่วนพระธรรมทินนาเถรีเนี่ยทำกิจในอริยสัจได้16กิจอันนี้เพราะอะไรเพราะท่านกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคโสดาปัตติมรรคก็4กิจสกทาคามิมรรคก็อีก4กิจอนาคามิมรรคก็อีก4กิจอันนี้3คูณ4ก็เท่ากับ12ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายทำกิจทั้ง4เนี่ยนะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรค4มรรคเนี่ยนะ4ขั้นโสดาขั้นที่1เรียกว่าปฐมมรรคเนี่ยนะทุติยมรรคจะตติยมรรคแล้วก็จตุธมรรคมรรคที่1ที่2ที่3ที่4ก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์มันถือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในอริยสัจอย่างกว้างขวางละเอียดและก็ลึกซึ้งเนี่ยนะทีนี้คนที่กำหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะหรือแทงตลอดในธรรมเหล่านี้จะไม่สับสนในอริยสัจธรรมเลยเมื่อไม่สับสนเนี่ยคำถามอย่างคำถามของวิสาขอุบาสกนั้นจึงไม่เป็นที่หนักใจของพระธรรมทินนาเถรีก็ถามในสิ่งที่ตัวเองเห็นตรัสรู้บรรลุเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอยู่แล้วเนี่ยนะ ทีนี้ในคำถามคำตอบคำถามที่หนึ่งก็ถามปรารภทุกขสัจจะคำถามที่สองปรารภสมุทยสัจจะคำถามที่สามปรารภนิโรธสัจจะคือพระนิพพานนะคำถามที่สี่ปรารภอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคทวนนะว่าทุกขสัจจะคืออะไรคืออุปาทานขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสมุทัยสัจก็คือตัณหาที่เกิดพร้อมกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นๆทั้งที่เป็นกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาส่วนพระนิพพานก็คืออะไรธรรมที่ดับคลายเสียไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหาหรือความสำรอกความกำจัดความละตัณหาความสละคืนความปล่อยวางความพ้นความไม่พัวพันด้วยอำนาจตัณหานั่นแหละเป็นชื่อของพระนิพพานส่วนข้อปฏิบัติที่ไปกำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำพระนิพพานอันนั้นให้แจ้งก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานต่อด้วยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิทีนี้ทบทวนอีกนิดหนึ่งบอกว่าตัวทุกข์เนี่ยนะเป็นตัวที่เกิดตัวทุกข์นั่นแหละเป็นตัวที่ธรรมชาติที่เกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติที่ดับเป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดธรรมชาติที่ดับโดยสภาวะเนี่ยนะเกิดก็เกิดโดยปัจจัยปรุงแต่งดับก็ดับเพราะอะไรเพราะวิปริณามลักษณะเป็นต้นทีนี้สมุทัยเนี่ยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือการดับเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อันนั้นทุกข์เนี่ยทุกข์อย่างเช่นทุกข์คือชาติชรามรณะมีสมุทัยเป็นแดนเกิดแต่ชรามรณะมันก็บอกโดยชื่อของมันว่ามันไม่เที่ยงนะชราก็แปลว่าเป็นทุกข์มรณะก็แปลว่าไม่เที่ยงแต่นิโรธไม่ใช่แปลว่ามรณะคือความดับแบบดับแบบไม่เที่ยงแบบนั้นแต่หมายถึงธรรมที่เข้าไปดับอุปาทานขันธ์5เป็นธรรมที่เข้าไปดับสมุทัยคือดับตัณหาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ไปเห็นว่าทุกข์คือขันธ์5เป็นอย่างนี้ทุกข์คือเหตุให้เกิดขันธ์5เป็นอย่างนี้ทุกข์คือความดับขันธ์5เป็นอย่างนี้ดับนะดับตัวนี้เป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะดับสนิทดับชนิดที่เรียกว่าปราศจากขันธ์ไม่มีการสืบทอดแห่งขันธ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิที่ไปกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอ่ะจะมีอีกชื่อหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงบ่อยๆก็คือว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความดับสัญญานี้สังขารนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้ความดับแห่งสังขารนี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับวิญญาณตัวปัญญาเนี่ยคือตัวที่เข้าไปเห็นขันธ์5เห็นให้เกิดขันธ์5ความดับขันธ์5ตัวเห็นนั่นแหละเป็นมรรคนะตัวเห็นนั่นแหละเป็นมรรคแต่มรรคไม่ใช่มรรคเดียวมรรค8นะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่ยกปัญญาขึ้นเป็นประธานทีนี้การที่จะพูดอริยสัจแบบนี้เนี่ยนะถ้าถามแบบตรงๆว่าทุกขสัจคืออะไรคืออุปาทานขันธ์5ที่ประกอบไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นสมุทัยคืออะไรคือตัณหาและนิโรธคืออะไรคือนิพพานแล้วอริยมรรคเนี่ยนะที่นำออกจากทุกข์คืออะไรคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าอย่างนี้ไม่สู้จะยากนักใช่ไหมถ้าใครที่ฟังธรรมจักรมาเป็นปกติก็ไม่ได้ว่าจะตอบยากตอบเย็นอะไรใช่ไหมทุกข์คืออะไรเกิดก็เป็นทุกข์เป็นต้นนะแกสมุทัยคืออะไรตัณหาที่ทำให้เกิดในภพใหม่ก็ตัณหาโลภะอันละนิโรธอ่ะก็ความดับทุกข์กับดับสมุทัยนั่นแหละเป็นนิโรธแล้วมรรค8เนี่ยนะตอบอย่างนี้ไม่ยากอะไรใช่ไหมแต่ถามว่ามีผลต่อการปฏิบัติไหมถ้าคนที่เขาเข้าใจหลักการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะคือคนที่เขาฟังเพื่อความรู้ยิ่งในสัจธรรมเนี่ยเขาฟังปั๊บเขาเข้าใจเลยแต่คนที่ฟังแบบก็เป็นคำที่มีในพุทธศาสนาฟังก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องรู้อย่างนี้อะไรคือฟังแบบพระอริยเจ้าเนี่ยนะเขาฟังแบบเขาจะต้องรู้สิ่งนี้ให้ได้เขาต้องแทงตลอดสิ่งนี้ให้ได้เขาต้องบรรลุอย่างนี้ให้ได้คือเขาตั้งจิตเพื่อความรู้ยิ่งเขาใช้คำว่าตั้งจิตเพื่อความรู้ยิ่งแล้วก็คล้อยจิตไปตามพระธรรมทั้งปวงเหล่านั้นน้อมจิตไปเพื่อเห็นอย่างนั้นเป็นปกติวิสัยเนี่ยนะเป็นปกติวิสัยการเจริญอย่างนี้เป็นปกติวิสัยเขาเรียกว่าอนุปัสสนาที่เรียกว่าตามเห็นเนี่ยนะตามเห็นคือเห็นเป็นปกติวิสัยจริงๆเห็นจนแล้วเป็นทัศนคติตัวเองจนไม่มีผู้ใดมาเปลี่ยนแปลงความเห็นนอกสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ไปได้นะไม่มีใครมาเปลี่ยนได้เป็นความแน่นอนทางทัศนคติเป็นทัศนคติที่ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนได้ถ้าเราสวดรัตนสูตรเราจะรู้ว่าเสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้ง4ทิศฉันใดพระโสดาบันใดพิจารณาเห็นอริยสัจทั้งหลายก็มีจิตใจที่มั่นคงหรือมีทัศนคติที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อลมปากของมิจฉาทิฏฐิไม่หวั่นไหวด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปได้ในการเห็นอริยสัจ พราะท่านน้อมไปเพื่อการเห็นอริยสัจจนเห็นอริยสัจจริงๆนี่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เรียกว่าค่อนข้างสับสนว่าเอ๊ศึกษาไปศึกษามาเนี่ยมันชักจะงงเหมือนกันนะคือฟังแล้วมันไม่รู้จะเอายังไงกันแน่มันพยายามกำหนดจดจำพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งให้ดีๆหรือถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาอริยสัจอยู่แล้วเนี่ยนะก็ถือเอาหัวข้อคืออริยสัจเป็นหลักก็ได้นะก็มีโยมคนหนึ่งเขาก็ถือเอาอริยสัจเนี่ยแหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะท่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความทุกข์คืออะไรความเกิดก็เป็นทุกข์แล้วก็แจกรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรอริยมรรคคืออะไรมรรครู้อะไรสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรสัมมาสังกัปปะรู้อะไรก็พยายามกำหนดรอบรู้แล้วก็ทำเนี่ยนะแล้วก็เอามาใส่ใจบ่อยๆแล้วก็บอกเขาว่าความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ตัวอักษรไม่ใช่พยัญชนะแต่เมื่อไรที่เราทัศนคติเป็นความเข้าใจหมดแล้วลืมตัวหนังสือทั้งหมดแล้วมองเห็นความจริงเหล่านี้ในชีวิตจริงเนี่ยนะมองเห็นอย่างนี้ในชีวิตจริงอย่างที่กล่าวว่าวิธีคิดง่ายๆเบื้องต้นก็แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แล้วใครไม่เกิดบ้างเอ้าทุกคนที่มาที่พบเนี่ยก็คนเกิดทั้งนั้นแหละแก่ด้วยไหมแก่เขาคิดว่าเขาจะตายเป็นไหมตายแล้วเราใส่ใจแบบนี้ไหมนี่คือทุกข์ก่อนนะทั้งหมดนั้นก็คือขันธ์ 5ทั้งหมดก็คือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารแล้วก็กองวิญญาณเมื่อก่อนก็ขันธ์ 5ผ่านที่ผ่านมาแล้วก็คือขันธ์ 5ต่อไปทั้งหมดก็คือขันธ์ 5เนี่ยนะความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้แล้วเชื่อไหมว่าขันธ์ 5ทุกขันธ์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินของเจ้าของยิ่งนักเนี่ยนะเขาบอกว่าในโลกนี้เขาจะรักอะไรที่สุดอ่ะเขารักตัวเขานั่นแหละมากที่สุดมันเขารักขันของเขานั่นแหละที่สุดในรูปทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเขารักรูปของเขามากที่สุดเวทนาทั้งหมดในโลกเขารักเวทนาของเขามากที่สุดสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งมวลเนี่ยเขารักเขามากที่สุดมันแปลว่าพวกเราทั้งหลายรักตัวเองมากที่สุดรักรูปตัวเองมากที่สุดรักเวทนาตัวเองมากที่สุดรักสัญญารักสังขารและก็รักวิญญาณตัวเองมากที่สุดเนี่ยนะไอ้ความรักความเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นแหละเป็นอะไรเป็นสมุทัยก็คือกองทุกข์และกองสมุทัยเขาเพลิดเพลินยิ่งนักเช่นเขามีตาเขาก็เพลิดเพลินยิ่งนักที่ได้เห็นมีหูก็เพลิดเพลินยิ่งนักที่ได้ฟังมีจมูกก็เพลิดเพลินยิ่งนักที่รู้กลิ่นมีลิ้นก็เพลิดเพลินยิ่งนักที่เขารู้รสและทานด้วยความอร่อยใช่ไหมแล้วก็มีกายก็เพลิดเพลินยิ่งนักที่ได้รับกระทบสัมผัสมีใจก็เพลิดเพลินในความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะไอ้ตัวความเพลิดเพลินอันนั้นคือสมุทัยทีนี้ถ้าพูดแบบคนที่เขาใฝ่ที่จะเห็นอริยสัจไอ้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะคำว่าทุกข์ก็เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะเขาเข้าใจเลยว่าความจริงของสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเป็นความเข้าใจที่ไม่เผลอเราสังเกตดูบอกว่าอ้าวไอ้คำว่าไม่เผลอไม่เผลอในความเห็นตัวนี้เนี่ยนะไม่เผลอในใส่ใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เผลอที่ไปเข้าใจผิดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาเนี่ยนะก็เหมือนเราคุยกับใครโดยมากเราไม่เผลอชื่อของเขาเลยใช่ไหมเราไม่เผลอเลยนะไม่ค่อยเผลอง่ายๆเพราะอะไรเพราะสำคัญหมายอย่างเช่นคุยกับลุงเรืองเราก็เวลาคุยเรื่องอะไรก็คุยไปแต่เราก็จะใส่ใจว่านี่คือลุงเรืองนี่คือลุงเรืองมันคนที่ใส่ใจในอริยสัจเนี่ยนะใส่ใจในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาจะคุยกับใครเมื่อไรเรื่องอะไรยังไงก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังสิ้นไปทุกขังน่ากลัวอนัตตาไม่มีสาระเนี่ยนะไอประเด็นเนี้ยเขาไม่เผลอจะคุยเรื่องอื่นก็คุยไปประกอบเรื่องอาชีพทำมาค้าขายทำเลี้ยงชีพอะไรก็ใส่ใจไปแต่เขาไม่เผลอในความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเนี่ยนะคือเขาไม่เผลอแล้วเขามนสิการอย่างนั้นจนเป็นเรียกว่าไม่มีอะไรจะมาปรับว่ารูปเที่ยงนะก็จึงมีคำกล่าวบอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเป็นไปไม่ได้ที่พระอริยะจะสำคัญผิดว่าสังขารอ่ะมันเที่ยงเป็นไปไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้นเลยนะเป็นไปไม่ได้ที่พระอริยะทั้งหลายจะสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระอริยะทั้งหลายจะสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสุขเป็นไปไม่ได้ที่พระอริยะทั้งหลายจะสำคัญว่าเป็นอัตตาถามว่าทำไมเ พราะท่านประทับเครื่องหมายในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอย่างรอบคอบเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะพิจารณาอย่างรอบคอบเบ็ดเสร็จแล้วเหมือนกับบอกว่าเหมือนกับเราสนทนากับที่เรียกว่าสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดที่เราก็แฝงด้วยความกลัวนะถึงจะทำใจดีสู้เสือยังไงเราก็รู้ว่าเบื้องลึกของสิ่งนั้นคืออะไรเบื้องลึกของรูปคืออะไรของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเนี่ยคืออะไรอันนี้เรียกว่าการกำหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีก็คือการพิจารณาใคร่ครวญมาอย่างเพียงพอและที่สำคัญเนี่ยนะพรากฉันทราคะอย่างที่บอกว่าพยายามน้อมตัณหานั้นใดที่ทำให้เกิดในภพใหม่เนี่ยนะน้อมไปที่จะพรากฉันทราคะในการเห็นใครเห็นเราเห็นนี่แหละถ้าถามว่าเรายินดียิ่งในการเห็นไหมนะยินดียิ่งในการเห็นไหมยินดียิ่งในการได้ยินไหมยินดียิ่งที่จะรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสยินดียิ่งเพลิดเพลินจริงๆในการนึกคิดนะอันไหนมันดีได้ก็เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นถามจริงเราน้อมไปเพื่อจะพรากฉันทราคะในการเห็นไหมน้อมไปเพื่อจะพรากฉันทราคะที่จะได้ยินที่จะรู้กลิ่นที่จะรู้รสที่รับกระทบโผฏฐัพพะแล้วก็นึกคิดไหมจริงอยู่วันนี้อาจจะยังทำไม่ได้แต่น้อมใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องตัดฉันทราคะในตาให้ได้ไม่ใช่ตาคนอื่นนะตาเรานี่แหละที่จะเห็นนี่แหละตัดฉันทราคะตัดฉันทราคะกับทำตาให้บอดไม่รักษาตามคนละเรื่องกันเนี่ยนะตัดฉันทราคะในตาให้ได้ตัดฉันทราคะในถ้าตัดฉันทราคะในตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละเรียกว่าตัดฉันทราคะในรูปขันถ้าตัดฉันทราคะในความรู้สึกเวทนาที่มาจากทวารทั้ง5นั่นแหละน้อมไปตัดฉันทราคะในเวทนาขันนะสัญญาขันก็เป็นไปตามทวารต่างๆนั่นแหละสังขารขันก็ปรุงแต่งในการเห็นการได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสมุทัยสัจจะใช่ไหมเชื่อไหมถ้าไม่ได้สัมผัสนิพพานที่ดับเป็นธรรมที่ดับรูปเนี่ยนะไอ้ฉันทราคะในรูปอย่าคิดนะว่าจะดับได้บางคนก็บอกโอ้ยเบื่อตัณหาเหลือเกินบอกโอ้ยเบื่อก็เบื่อให้ตายก็ไม่ตัดไม่ได้เชื่อเหรอถามทำไมถ้าคุณไม่เห็นธรรมะที่ดับรูปคือนิพพานเป็นธรรมที่ดับรูปคุณจะตัดฉันทราคะในรูปไม่ได้ถ้าไม่เห็นนิพพานเป็นธรรมที่ดับเวทนาจะตัดฉันทราคะในเวทนาไม่ได้ถ้าไม่เห็นนิพพานเป็นธรรมที่ดับตัณหาเนี่ยดับสัญญาเนี่ยนะจะตัดฉันทราคะในสัญญาไม่ได้ถ้าไม่เห็นนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังขารเนี่ยนะจะดับฉันทราคะในสังขารไม่ได้ถ้าไม่เห็นพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับวิญญาณธรรมที่ดับวิญญาณกับวิญญาณดับเหมือนกันไหมวิญญาณมันก็เกิดดับใช่ไหมธรรมชาติของมันเองกับธรรมที่เข้าไปดับวิญญาณคือพระนิพพานถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับวิญญาณแล้วก็มิใช่ฐานะที่จะดับฉันทราคะได้ฉันทราคะเป็นที่มันงอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ฉันทราคะพวกนี้แหละเป็นตัวสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแต่พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารแล้วก็ดับวิญญาณเพราะเนื่องจากดับเนี่ยจึงดับฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณได้นะเนี่ยไอ้ความรู้ความเห็นตัวนี้เราทำยังไงจะเห็นเป็นปกติวิสัยเพราะสมัยก่อนเขาเห็นอย่างนี้เป็นปกติวิสัยเขาเลยเรียกเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญความเห็นอันนี้เป็นปกติวิสัยเรียกว่าเป็นเรื่องของคนรู้อะไรรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เหตุให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรู้ธรรมที่ดับรูปธรรมที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถึงยังไม่เห็นแต่ก็เข้าใจแนวโน้มว่างั้นน่ะเข้าใจแนวโน้มรู้ทิศทางที่เรียกว่าเป็นธรรมที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแล้วทำยังไงจะเจริญอันนี้ได้บ่อยๆขึ้นความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ทีนี้คนที่เจริญสัมมาทิฏฐิปัญญานี้มีศีลเป็นเมื่อวานบอกว่าธรรมที่เป็นอุปการะต่อสัมมาทิฏฐิมี5ประการ1สัมมาทิฏฐิอันอะไรอุปการะศีลอุปการะแล้วสัมมาทิฏฐิอันสุตะอุปการะสัมมาทิฏฐิอันสากัจฉาการสนทนาธรรมเป็นอุปการะให้แล้วก็สัมมาทิฏฐิอันสมถะมาอุปการะให้สัมมาทิฏฐิที่วิปัสสนาอนุปัสสนาเนี่ยมาอุปการะให้จะมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็น อานิสงส์เนี่ยนะมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์เนี่ยนะเพราะคือเขาไม่สับสนในโลกของความเข้าใจเนี่ยนะแต่ว่าพวกนี้ทั้งหมดเป็นนามธรรมหมดเลยเนี่ยนะตรงนี้คือยากมันไม่ใช่รูปธรรมนะมันไม่เหมือนขับรถอันนี้เรียกว่าเกียร์นี้เรียกว่าคลัตช์อันนี้เรียกว่าพวงมาลัยอันนี้มันซ้ายนี่มันขวามันมีเรียกว่ามีป้ายมีอะไรประทับหมดเลยแต่ในโลกของร่างกายของเราในโลกของการพิจารณาอริยสัจพวกนี้เป็นใช้ปัญญาอย่างเดียวนะใช้ปัญญาอย่างเดียวว่าหลักการเบื้องต้นทำไงดีถ้าจะคิดอย่างเงี้ยบอกง่ายๆก่อนคุณก็ท่องอริยสัจให้มันจำก่อนว่าอริยสัจมีอะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกมีอะไรบ้างความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยจำให้มันแม่นแล้วมาคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็หาข้อมูลประกอบจนกว่าจะทัศนคติอันนี้เป็นทัศนคติของตัวเองเป็นวิปัสสนาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเข้าใจในกรรมสกตาความเข้าใจในอริยสัจเหล่านี้จนเป็นพื้นฐานเป็นปกติวิสัยนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกเลยเรียกว่าชาวพุทธจริงๆอ่ะครั้งเนี้ยถ้ามีความคิดอย่างนี้น้อมไปเพื่อจะกำหนดใส่ใจอริยสัจแบบนี้เลยเรียกว่าชาวพุทธที่แท้เนี่ยนะเป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะน้อมไปเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพาเห็นน้อมไปปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่จริงที่มาพูดอย่างนี้อาจจะอารมณ์ค้างมาจากเรื่องอื่นค้างมาจากเรื่องอะไรค้างมาจากว่ากำลังดูสถิติของชาวอินเดียเมื่อพ.ศ. 2490กว่าๆเนี่ยนะก็คือเกือบพ.ศ. 2500นะมีประชากรชาวอินเดียที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าคนแล้วก็ไล่มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไล่มาปีที่แล้วเนี่ยมีประชากรที่นับถือพุทธศาสนา10ล้านคนเนี่ยนะก็10ล้านนี่จันทานทั้งนั้นอ่ะนะ10ล้านเนี่ยเราหมายจันทานก็คือขอทานนั่นแหละน้องๆกันน่ะพวกเดียวกันนั่นแหละจันทานกับขอทานกลุ่มเดียวกันมานับถือทีนี้ปัญหาว่าเอาพระภิกษุเข้ามาบวชทีละเป็นพันน่ะนะทีละ500ทีละพันเนี่ยท่านจะนุ่งอะไรท่านจะห่มอะไรปัญหาอันนั้นก็ไม่หนักหนักที่สุดก็แล้วใครจะไปสอนใครคะเนี่ยบวชเข้ามาทีละเป็นพันเนี่ยนะแล้วท่านเหล่านั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเป็นคนที่วรรณะระดับล่างอ่ะพระก็เป็นคนวรรณะระดับล่างเข้ามาบวชโยมที่อุปถากก็แหมจะไม่มีกินเหมือนกันนั่นแหละถามว่าจะเป็นยังไงแล้วใครมาสอนใครแล้วใครมีความรู้อะไรมันเกิดขึ้นนะแต่ก็ปฏิญาณตนพุทธังสรณังกัจฉามิมาปฏิญาณตนเพราะเหมือนกับพวกเราไปสนามหลวงอ่ะนะปฏิญาณตนทีละ 50,000 เหมือนกันพุทธังสรณังกัจฉามิกระหึ่มเหมือนกันอ่ะแต่ทีนี้ว่าปัญหาว่าแล้วความเข้าใจในพระพุทธศาสนาล่ะเนี่ยนะความเข้าใจในคำสอนในพระพุทธศาสนาล่ะเขารู้จักพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือคำว่าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วนิยามคำอันนี้คืออะไรกันแน่อย่างความเป็นพุทธเนี่ยนะความเป็นพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีพวกเราเองที่ศึกษาพระธรรมบางทีก็ยังสับสนเหมือนกันว่าความเป็นพุทธของเราเนี่ยคืออะไรความเป็นพุทธจริงๆพุทธตัวพุทธเนี่ยนะความเป็นพุทธคือปัญญาที่เข้าใจอริยสัจตัวนั้นแหละคือความเป็นพุทธเนี่ยนะไอ้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นบริษัทเรียกว่าพวกพุทธบริษัทเป็นบริษัทเนี่ยนะไม่ใช่ตัวชาวพุทธตัวพุทธจริงๆก็คือตัวความรู้ความเห็นในอริยสัจมันผู้ที่รู้เห็นอริยสัจเอาหลักอริยสัจมาคิดมีอยู่4พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็เลยเรียกว่าพุทธบริษัทเนี่ยนะคือบริษัทที่น้อมไปฝักใฝ่เพื่อที่จะเห็นอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าพยายามเลยนะพยายามใส่ใจว่าพุทโธพุทธะเนี่ยนะหมายถึงความรู้ในอริยสัจมาจากพุทธธาตุแปลว่ารู้รู้เนี่ยนะรู้เนี่ยรู้อะไรเน้นตรงๆว่ารู้อริยสัจแต่ถ้าพุทโธเนี่ยนะไม่ใช่รู้อริยสัจแบบได้ยินได้ฟังแต่รู้อริยสัจแล้วละราคะได้รู้อริยสัจแล้วกำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดโมหะกำจัดมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาบาปอกุศลธรรมทุกชนิดอย่างการที่คำที่บอกว่าสักกายะเมื่อกี้พูดนะสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธขามินีปฏิปทาก็เป็นอีกวัยพจน์หนึ่งอีกพยัญชนะหนึ่งของการพูดอริยสัจแต่ผู้ที่นี้รู้ว่าสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเห็นอริยสัจอย่างนี้จริงต้องละสักกายะทิฏฐิได้อ่ะนะ ละสักกายทิฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปรามาสได้และกำจัดความทุศีลกำจัดเจตนาที่จะทุศีลได้อย่างเด็ดขาดด้วยจึงจะเรียกว่าผลของการเห็นอริยสัจจริงๆเนี่ยนะเขาก็บอกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ละทิฐิตัวไหนขออภัยสังโยชน์มี3มั้ยสังโยชน์มี3คือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสผู้ใดเห็นทุกขอริยสัจตามความเป็นจริงละสกายทิฐิผู้ใดเห็นสมุทัยสัจจะจริงๆละวิจิกิจฉาผู้ใดเห็นนิโรธสัจจะเจริญมรรคสัจจะอย่างแท้จริงละศีลพัตตปรามาสเนี่ยนะละศีลพัตตปรามาสเพราะการเห็นอริยสัจเนี่ยเราบอกโอ้นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้แล้วเอ๊ะรู้แล้วทำไมไม่ละอะไรสักอย่างก็แปลว่ารู้ไม่จริงรู้จริงรู้ทุกด้วยปริญญารู้จริงสมุทัยด้วยปหานะรู้จริงนิโรธด้วยการทำให้แจ้งรู้จริงอริยมรรคด้วยการเจริญเนี่ยนะหรือเจริญทุกเนี่ยนะเจริญความรู้ในกองทุกเจริญความรู้ในสมุทัยเจริญความรู้ในนิโรธเจริญความรู้คืออบรมปัญญาในองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยนะก็ตั้งทัศนคติแล้วก็คนที่เรียกว่าผู้มีธรรมังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะคือเขามีความรู้มีความเข้าใจว่าถ้าเขารู้อย่างเนี้ยเขาพ้นทุกข์แน่เขายอมรับหลักการอันนี้ว่าถ้าเขาปฏิบัติตามนี้แล้วเห็นอย่างนี้จริงเขาพ้นทุกข์แน่แน่นอนเลยเนี่ยนะไม่ปฏิเสธไม่เป็นอื่นเลยนี่แหละเรียกว่าคนที่มีธรรมังสรณังคัจฉามินะคือเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกยังไงท่านตรัสรู้อะไรแล้วท่านบอกอย่างไรแล้วตัวเองมั่นใจว่าถ้าปฏิบัติตามนี้ได้แล้วพ้นทุกข์แน่แล้วก็อันสุดท้ายก็บอกว่าฉันมีบุญหรือเจริญสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็มีตัวอย่างของคนที่เขาเจริญอย่างนี้ได้คือพระอริยสาวกทั้งหลายและตัวเองก็มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อการตรัสรู้อย่างนี้อย่างแท้จริงก็เลยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีอัธยาศัยที่จะเป็นสาวกได้มีอัธยาศัยที่จะเป็นพระโสดาบันได้คือคนที่มีจิตน้อมไปอย่างนี้บ่อยๆก็แปลว่ามีอัธยาศัยที่จะเป็นพระโสดาบันมีอัธยาศัยที่จะเป็นพระสกทาคามีมีอัธยาศัยที่จะเป็นพระอนาคามีมีอัธยาศัยที่จะเป็นพระอรหันต์ลักษณะว่ามีอัธยาศัยที่จะเป็นพระอริยเจ้าเพราะมีใจน้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยนะน้อมมีใจน้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจนั้นอริยสัจนั้นจึงเป็นสมัยพุทธกาลเขาไม่สงสัยเลยใช่ไหมว่าอริยสัจนั้นเป็นความเป็นพระธรรมที่ลอยเด่นเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เพราะสมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมบางหมู่บ้านบรรลุเกือบทั้งหมู่บ้านอะเนี่ยนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็บรรลุบางหมู่บ้านเด็กหญิงอายุ7ขวบก็บรรลุกันแล้วเขาเห็นอริยสัจนะคือเนื่องจากว่าผู้สอนคือพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีบุญอย่างแท้จริงผู้บรรลุเขาก็สั่งสมบุญมาอย่างแท้จริงก็เหมือนกับว่าคนมีตาดีเนี่ยอยู่ตอนกลางคืนปกติทุกคนเนี่ยก้มหน้าหมดเลยเนี่ยแล้วมีคนมาชี้ให้ดูดวงจันทร์เนี่ยถามว่ามันจะเห็นง่ายไหมเงยหน้าดูดวงจันทร์เขาก็เห็นดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะคือเรียกว่าในสมัยนั้นนะสมัยคนมีบุญเนี่ยสมัยคนที่เขามีตาปัญญาเนี่ยมีบุญญาสัมภาระพระพุทธเจ้ามาก็บอกเออเนี่ยเงยหัวหน่อยเนี่ยอย่าก้มลงมุดต่ำเลยอย่างนั้นนะถ้ามีอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าพระโสดาบันปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนสัตว์ในทะเลเนี่ยนะพวกที่จมอยู่ใต้น้ำอยู่ในน้ำทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละพวกปุถุชนทั้งหลายพระโสดาบันก็คือพวกโผล่พ้นน้ำเนี่ยนะเหลียวดูทิศละโผล่พ้นน้ำแล้วก็พระสกทาคามีก็ไหว้มาเพื่อขึ้นบกพระอนาคามีเนี่ยขาเนี่ยเหยียบพื้นข้างล่างแล้วแต่ตัวยังจมน้ำอยู่พระอรหันต์ก็ขึ้นบกเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยนะฉะนั้นผู้ที่เห็นอริยสัจก็เหมือนกับคนที่น้อมไปเพื่อโผล่ออกจากนะออกจากอะไรออกจากอวิชชาเพื่อที่จะเห็นอริยสัจจะทำทั้งหลายเพราะฉะนั้นการใส่ใจที่จะรู้เห็นอริยสัจนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราต้องมีอัธยาศัยที่จะไปรู้เห็นอริยสัจอัธยาศัยของผู้ที่น้อมไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าอัธยาศัยในทางโพธิญาณโพธิแปลว่าการตรัสรู้ญาณเนี่ยแปลว่าญาณนะปัญญานะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ใครที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจเรียกว่าน้อมไปในทางสัมโพธิญาณหรือน้อมไปในโพธิญาณ คือโพธิญาณเนี่ยใช้กับแม้กระทั่งพุทธสาวกทั่วไปก็ใช้อย่างเช่นสัมโพชฌงค์เนี่ยก็คือโพชฌงค์อ่ะนะองค์ที่ทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะก็คือโพชฌงค์เกี่ยวกับเรื่องการตรัสรู้ทั้งนั้นอ่ะน้อมไปเพื่อการตรัสรู้เพราะโพชฌงค์นั้นจึงเป็นองค์ที่น้อมไปเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้คืออริยมรรคมันใจก็ต้องน้อมไปอย่างนั้นเนี่ยบ่อยไอ้การน้อมใจไปเพื่อตรัสรู้ธรรมนี่เรียกว่าโอปนายิโกเนี่ยนะถามว่าเอาใจทื่อๆอยู่อย่างเก่านี่แหละแล้วจะบรรลุได้ไหมไม่น้อมใจไปไม่อะไรไปฉันขอเป็นตัวของตัวเองนั้นเมื่อก่อนยังไงฉันจะขออนุรักษ์ตัวเองไว้นิยมตลอดไปเนี่ยนะดูเหมือนดีใช่ไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคนนี้อนุรักษ์ได้อย่างเป็นดีเนี่ยดูเหมือนดีถ้าคุณเป็นพระอริยะไปแล้วดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าน่าสงสารเลยใช่ไหมปุถุชนใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหมพฤติกรรมคนขี้เกียจแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าอุปนิสัยของคนที่จะเจริญคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้นั้นพวกนี้จึงน้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอยากทบทวนว่าคำถามของพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาสนทนากันเนี่ยเขาสนทนากันเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะก็เป็นการถามว่าเขาคุยเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคำพูดอันนี้เรียกว่าพูดเรื่องอะไรคำพูดอันนี้เป็นคำพูดที่พูดปัญญากถาในอินทรีย์ห้าพูดทุกข์พูดสมุทัยพูดนิโรธพูดมรรคเนี่ยพูดอินทรีย์ข้อไหนปัญญินทรีย์นะวันก่อนนี้ก็พูดแล้วใช่ไหมว่าถ้ากล่าวโสดาปัตติยังคะธรรม4อยู่กล่าวอะไรสัตการคบสัตบุรุษการฟังธรรมสัตบุรุษการโยนิโสมนสิการการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมนี่แปลว่าเป็นการพูดเพื่อให้มีอะไรศรัทธาเนี่ยนะคำพูดที่ปรารภศรัทธาแต่ถ้าถ้อยคำเหล่าใดพูดเพื่อให้อะไรละบาปอกุศลเพื่อเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปคำพูดนั้นเป็นคำที่ปรารภวิริยินทรีย์หรือคำพูดใดที่พูดสัมมาประธานอยู่แสดงว่าพูดปรารภวิริยินทรีย์ถ้าคำพูดใดปรารภกายเวทนาจิตธรรมกายก็อสุภะเวทนาก็เป็นทุกข์จิตก็อนิจจังธรรมก็อนัตตาแปลว่าคำพูดเพื่อเจริญสติถ้าคำพูดเป็นพูดถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพรหมวิหารเมตตาอัปปมัญญากสินเป็นต้นเนี่ยนะคำพูดที่ปรารภอสุภะเป็นต้นอันนี้แปลว่าคำพูดปรารภฌานหรือสมาธิน4เนี่ยนะสมาธิน4ถ้าคำพูดที่ปรารภวันนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มรรคสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นคำพูดที่ปรารภปัญญิน4เนี่ยนะนี่ปัญญาเนี่ยที่สำคัญเนี่ยปัญญาต้องแยกทุกข์กับสมุทัยนี่ให้ออกนะก็เลยคำถามที่5ที่บอกว่าอุปาทานกับอุปาทานขันธ์อุปาทานเนี่ยเป็นอะไรสัจจะสมุทยสัจจะอุปาทานขันธ์5เป็นชื่อของทุกขสัจจะเนี่ยนะอุปาทานตัวสภาวะคืออะไรโลภะกับทิฏฐิเรียกว่าเป็นตัวอุปาทานอุปาทานขันธ์เป็นชื่อของขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทีนี้ไอ้อุปาทานกับอุปาทานขันธ์เนี่ยโยมว่ามันอยู่ห่างกันไหมเขาบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนกับว่าบ้านทาสีเนี่ยนะบ้านทาสีเนี่ยตัวอาคารนั่นแหละเปรียบเหมือนขันธ์ห้าสีที่ไปทานนั่นแหละเปรียบเหมือนอุปาทานคือสิ่งที่ไปรูปไล่อะก็เหมือนกับว่าต้นไม้กับยางเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไหมยางที่ชุ่มอยู่ในต้นไม้เนี่ยนะยางเนี่ยเหมือนกับสมุทัยสัจจะเหมือนอุปาทานต้นไม้ก็เปรียบเหมือนอุปาทานขันห้าเนี่ยนะถ้าใครที่ไปตัดต้นไม้เนี่ยก็จะสังเกตดูเวลาตัดออกไปเนี่ยต้นไม้ที่มันเป็นเนี่ยจะมียางมีน้ำมีอะไรซึมซับมีอะไรไหลไปด้วยเพราะเวลาที่เราตัดต้นไม้เนี่ยนะตัดต้นไม้ไประหว่างตัดเนี่ยยางมันจะไหลเยิ้มเนี่ยนะน้ำกับพวกน้ำพวกยางมันจะไหลเยิ้มโดยมากน้ำมันก็อยู่ที่เปลือกนะพวกยางก็อยู่ที่รอบเปลือกแต่มีต้นไม้บางต้นที่มันอยู่เข้าไปลึกๆก็มีเพราะไอ้สมุทัยสัจจะก็เหมือนกับยางใยของต้นไม้ถ้าบัวก้านบัวก็เหมือนกับยางเหมือนกับใยของบัวนะตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เปรียบเหมือนกับ ต้นไม้เนี่ยนะปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนศาสตราที่เข้าไปฟันต้นไม้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยตัดต้นไม้เพื่ออะไรมุ่งจะตัดยางมุ่งจะตัดยางตัดใยเนี่ยนะแต่ว่าถ้าไม่เอาศาสตราเข้าไปฟันเข้าไปที่เนื้อยางมันก็ไม่หลุดใยมันก็ไม่ออกเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกขสัจจะเหมือนต้นไม้สมุทัยสัจจะเหมือนกับยางมันปัญญาคือศาสตราก็เหมือนกับการฟันต้นไม้แต่อุปมานี้สมัยใหม่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเขาอนุรักษ์ต้นไม้กันอันนี้เรียกว่าต้นตำแยกันแล้วกันเนาะต้นที่มันมีพิษอ่ะนะทีนี้ในคำถามอันหนึ่งเขาบอกว่าวิธีการสร้างวัตตะเนี่ยนะอย่างคำถามในหน้า507เนี่ยนะคำถามหน้า507ข้อ507หน้า326เนี่ยเป็นคำถามวิธีสร้างวัตตะกับวิธีดับวัตตะว่าถ้ายกปัญญาขึ้นเป็นประธานเนี่ยนะยกความเห็นยกทิฏฐิสกายทิฏฐิใช่คำว่าทิฏฐิตัวนั้นแปลว่าความเห็นถ้ายกความเห็นขึ้นเป็นประธานว่าเห็นยังไงแล้วเป็นการเห็นแบบสร้างวัตตะเห็นยังไงและเห็นแบบดับวัตตะเห็นแบบปุถุชนก่อนว่างั้นอ่ะก็ยกแบบว่าเห็นเพื่อสร้างวัตตะก็เห็นแบบใครเห็นแบบปุถุชนปุถุชนเห็นว่ายังไงทำไมปุถุชนจึงเห็นอย่างนั้นก่อนเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สดับเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีสุตะไม่ได้พบเห็นพระอริยะไม่ฉลาดเลยว่าพระอริยะเขาแนะนำกันยังไงเขาบอกเขาสอนกันยังไงวิธีปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จเป็นพระอริยะเป็นอย่างไรธรรมะเพื่อการฝึกในอริยธรรมนั้นเป็นอย่างไรก็คือสรุปว่าการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งวิธีปฏิบัติเป็นต้นเป็นอย่างไรไม่เข้าใจไม่ได้ยินไม่อะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะมันพวกนี้เนี่ยจะตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปแต่ว่าปุถุชนก็บอกว่ารูปเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาแต่ปุถุชนก็บอกว่ารูปเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปุถุชนบอกว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราปุถุชนบอกว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะความเห็นมันขัดกันเองขนาดไหนมันแย้งกันบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับใครหรอกพระองค์ก็พูดความจริงคนที่พูดความจริงไม่ทะเลาะกับใครหรอกไอ้คนที่ไม่ยอมรับความจริงมันชวนทะเลาะเพราะงั้นน่ะนะจะไปทำยังไงเนี่ยนะพระองค์พูดไอ้คำหนึ่งนะเขามาก็ชอบคำนี้แล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะผู้เป็นคนบอดนะก็ว่าคนบอดพูดจะไปว่าอะไรนะเคยเถียงกับคนเมาไหมถ้าเถียงกับคนเมาชนะเนี่ยนะเราจะได้รางวัลอะไรขึ้นมาบ้างไหมยังว่าได้ดิบได้ดีเพราะเถียงกับคนเมาสำเร็จไหมบอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะเมาด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะช่วยใครให้มันสางเมาได้บ้างแต่จะไม่ไปถกเถียงกับพวกที่กำลังเมาด้วยตัณหามานะและก็ทิฏฐิเนี่ยนะเพราะตัณหาก็เป็นความเมาชนิดหนึ่งทิฏฐิก็เป็นความเมาชนิดหนึ่งมานะก็เมาชนิดหนึ่งมันเขาสำคัญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าเที่ยงสุขและเป็นอัตตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างวัตตะเนี่ยนะวิธีใส่ปุ๋ยเพิ่มวัตตะก็คิดมากๆว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแต่ทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าเอ๊ะถ้าตามเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรางั้นเราก็ศูนย์สิเนี่ยถ้าไม่มีเราแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปเสวยผลบุญผลบาปแล้วทำดีทำชั่วแล้วใครจะได้บุญมันบุญที่เราทำมันก็ศูนย์เปล่าบาปมันศูนย์มันก็ไม่เป็นไรนะทำใจได้ไม่เป็นไรก็ไม่อยากได้รับอยู่แล้วแต่ถ้าบุญที่อุตส่าห์ทำแทบเป็นแทบตายถ้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันเนี่ยเรียกว่าพวกนี้สับสนแม้กระทั่งกรรมสกตาปัญญาพอพูดวิปัสสนาปัญญายิ่งงงหนักเข้าไปอีกเนี่ยนะเพราะพื้นฐานของคนที่จะใส่ใจเข้าใจในเรื่องความเกิดขึ้นของวัตตะกับวิวัตตะบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเข้าใจเลยนะว่าวิธีสร้างวัตตะในทวารตาเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากเลยนะในแนวโลกานิโรธสูตรเนี่ย

ตัวนี้เป็นแค่ว่าเป็นปัญหาในมรรคจิตนะในหน้า327เนี่ยนะย่อหน้าที่2จากข้างล่างเนี่ยธรรมะอะไรเป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญหาในมรรคจิตธรรมะอะไรเป็นนิมิตแห่งสมาธิธรรมะอะไรเป็นบริขารของสมาธิสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นอย่างไรธรรมทินาภิกษุณีก็ตอบว่าความที่จิตเป็นเอกคตาอันนี้เป็นสมาธิสมาธิคืออะไรคือเอกคตาแห่งจิตความไม่สัดสายแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยนะความตั้งมั่นแห่งจิตนี้เรียกว่าเป็นสมาธิสติปัฏฐานเป็นเครื่องหมายของสมาธิเครื่องหมายคือนิมิตเนี่ยนะสติปัฏฐานเป็นนิมิตของสมาธิสัมมาปัฏฐานทั้ง4เป็นบริขารบริขารสิ่งแวดล้อมของสมาธิความเสพธรรมะเหล่านั้นเนืองๆการทําให้ธรรมะเหล่านั้นเจริญธรรมะเหล่านั้นให้มากอันนี้เป็นสมาธิภาวนาคือการทําสมาธิทําสติปัฏฐานทําสัมมาปัฏฐานให้บ่อยๆให้เนืองๆให้เติบโตยิ่งขึ้นไปการสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรียกว่าสมาธิภาวนานะอันสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นอะไรเป็นการเจริญสติสมาธิแล้วก็วิริยะเนี่ยนะเลยเรียกว่าสมาธิภาวนาเพราะว่าสมาธินั้นเนี่ยจะต้องมีสติปัฏฐานเป็นนิมิตเครื่องหมายมีสัมมาปัฏฐานเป็นบริขารแล้วก็ทำทั้งสติสมาธิปัญญาสติวิริยะสมาธิอันนี้ให้งอกงามยิ่งขึ้นให้เติบโตบ่อยๆนี่เรียกว่าสมาธิภาวนาก็เลยเขาบอกว่าคำถามในระดับอริยมรรคเนี่ยนะทีนี้ในหน้า509ข้อ509หน้า328นี่ก็เป็นคำถามของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัตินะนะกลับมาเข้านิโรธสมาบัติระดับสูงละที่ชื่อว่าสังขารมีเท่าไหร่ที่จริงเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นคำถามที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มาขึ้นคำถามใหม่บอกว่าที่ชื่อว่าสังขารนี่มีเท่าไหร่พระธรรมทินนาเถรีก็บอกว่าสังขารมี3คือกายสังขารวจีสังขารและก็จิตตสังขารวิสาขาก็ถามอีกว่ากายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตตสังขารเป็นอย่างไรเพราะคำว่ากายสังขารนี่มีหลายในนะกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารนี่มีหลายในยะ1ก็คือในกายสังขารคือเจตนา20วจีสังขารคือเจตนา20จิตตสังขารคือเจตนา29ในหนึ่งอันนี้นี่ในที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะกายสังขาร20ก็คือกุศลเจตนาอกุศลเจตนาทั้ง20ที่เป็นไปกับกายวิญญัตเนี่ยนะที่ทำให้เกิดกายวิญญัตเป็นไปอันนั้นแหละเรียกว่ากายสังขารที่ขยับเคลื่อนทางกายส่วนวจีสังขาร20ก็คือเกี่ยวกับการพูดส่วนจิตตสังขารก็คือจิตทั้ง29ที่ไม่พูดเนี่ยนะไม่พูดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะนิ่งๆอ่ะไม่ขยับกายไม่ขยับวาจาอันนั้นเป็นจิตตสังขารแต่ว่าคำถามอันนี้เป็นคำถามของผู้ที่หาข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นพระธรรมทินนาเถรีก็เลยตอบเกี่ยวกับสังขารของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกายสังขารวิตกวิจารเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารวิสาขาอุบาสกก็ถามต่อไปว่าพระแม่เจ้าเพราะเหตุไรลมหายใจเข้าออกจึงเป็นกายสังขารทำไมวิตกวิจารจึงเป็นวจีสังขารทำไมสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารตอบว่าวิคุณก็เพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะมีส่วนในกายติดเนื่องในกายเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากายสังขารเพราะลมหายใจมันเกี่ยวข้องกับกายปกติคนธรรมดาทั่วไปถ้าไม่หายใจอะไรจะเกิดขึ้นไม่หายใจสัก2ชั่วโมงอ่ะนะอยู่รอดไหมไม่ถึงแล้วเนี่ยนะตั้งแต่10นาทีแรกแล้วล่ะทีนี้วจีสังขารบอกว่าบุคคลตรึกตรองหมายความว่าคิดก่อนเนี่ยนะวิตกวิจารใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยพูดฉะนั้นวิตกวิจารจึงชื่อว่าเป็นวจีสังขารเนี่ยนะเพราะว่าตรึกแล้วตรึกอีกนะอย่างเราจะพูดอะไรสักคำหนึ่งออกไปเนี่ยมันก็นึกไปก่อนคิดไปก่อนเนี่ยไอ้นึกไปก่อนคิดไปก่อนนั่นแหละเรียกว่าวิตกวิจารเป็นเหตุแห่งวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาเนี่ยนะสัญญาความสำคัญหมายอารมณ์เวทนาเป็นเสวยอารมณ์2 อย่างนี่แหละเป็นจิตตสังขารเพราะอะไรเพราะเนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารนั่นนะก็พอเวลาเราคิดเนี่ยนะความคิดเหล่าใดพ้นไปจากสัญญาและเวทนาได้ไหมสัญญาและเวทนามันเนื่องกับจิตนั่นแหละทีนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเป็นคำพูดที่เกี่ยวพันของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติต่อไปเนี่ยนะพักไว้ก่อนนี้มาขึ้นว่าแม่เจ้าการเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธหรือการเข้านิโรธสมาบัติเพื่อดับสัญญาดับเวทนาเนี่ยมีด้วยอาการอย่างไรเอ็นทำกระวัตนิโรธสมาบัติเป็นยังไงมันเกิดขึ้นยังไงเหมือนกันธรรมทินนาก็บอกว่าภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธจะได้คิดว่าเราจะเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธหรือว่าบัดนี้เราเข้าสัญญาเวทนิโรธอยู่หรือว่าเราจักเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธอย่างนี้ก็หาไม่ได้ขณะที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธขณะที่เข้านิโรธสมาบัติคิดอะไรได้ไหมคิดว่าเนี่ยเราจักเข้านิโรธสมาบัติตอนนี้เรากำลังเข้านิโรธสมาบัติตอนนี้เราเข้านิโรธสมาบัติเสร็จแล้วคนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติเนี่ยนะพระอริยบุคคลขณะที่เข้านิโรธสมาบัติคิดอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความคิดว่าเราเนี่ยจะเข้าเรากำลังเข้าหรือเราเข้าเสร็จแล้วขณะนั้นนะก็เหมือนขณะที่เราหลับสนิทคิดไหมว่าเออเราจักหลับละเดี๋ยวเรากำลังหลับอยู่เออเราหลับเสร็จแล้วขณะที่กำลังหลับสนิทคิดอย่างนี้ได้ไหมคิดไม่ได้ชั้นใดนี้ก็เหมือนกันแต่ชั้นแรกทีเดียวเนี่ยนะจิตต้องน้อมในตอนต้นก่อนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยต้องมีความคิดน้อมไปตั้งแต่แรกเลยว่าจะเข้านิโรธสมาบัติเกิดความคิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันวิสาขาก็ถามว่าภิกษุที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะสัญญาเวทายิตานิโรธทำเหล่าใดดับไปก่อนเชื่อมตั้งแต่แรกใช่ไหมอะไรดับก่อนระหว่างกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารพระธรรมทินนาก็บอกว่าคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะวจีสังขารดับไปก่อนดับด้วยทุติยฌานเพราะทุติยฌานนี่ดับวิตกวิจารเพราะฉะนั้นทุติยฌานเนี่ยนะการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นการเข้าธรรมะที่ดับธรรมะหยาบๆด้วยธรรมะละเอียดไปโดยลำดับอย่างเช่นว่าปฐมฌานดับนิวรณ์ทุติยฌานดับวิตกวิจารตติยฌานดับปีติจตุทฌานดับสุขทุกข์แล้วก็ดับลมหายใจเนี่ยนะเป็นต้นเพราะวจีสังขารเนี่ยถูกดับไปตั้งแต่ทุติยฌานกายสังขารคือลมหายใจดับที่ไหนที่จตุทฌานเพราะจตุทฌานไม่หายใจแล้วก็จิตตสังขารดับสัญญาเวทนาที่นิโรธสมาบัติคือถัดจากเนวสัญญาไปเนี่ยนะทีนี้ถามอันใหม่บอกว่าการออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้ถามเรื่องเข้าแล้วใช่ไหมคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติก็ต้องตั้งใจก่อนว่าจะเข้าไม่ใช่ว่าขณะเข้าคิดอะไรได้แล้วตอนออกล่ะบอกว่าตอนออกเนี่ยนะผู้ที่ภิกษุที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะสำคัญว่าเออเราจักออกเรากำลังออกเราออกเสร็จแล้วมันคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกขณะนั้นนะแต่จิตที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะเข้ากี่ชั่วโมงใช่ไหมพอถึงเวลามันก็ออกตามกำหนดที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกมันตอนแรกตั้งไว้ยังไงมันก็ออกตามที่ตั้งเอาไว้นั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นคนนักหลับหนักหลับนิยมเนี่ยนะหลับบ่อยมากเลยเนี่ยแบบครับว่ามันตื่นยากไงตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เนี่ยพอตั้งไว้สำเร็จเนี่ยนะถึงเวลานาฬิกามันก็ปลุกขึ้นก็แล้วก็ตื่นขึ้นตามวิสัยเนี่ยนะธรรมดาเพราะสำคัญว่าตั้งไว้ตั้งแต่แรกตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละทีนี้คำถามต่อไปว่าเมื่อออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธออกจากนิโรธสมาบัติอะไรเกิดก่อนในสังขาร3กายสังขารเกิดก่อนหรือวจีสังขารหรือจิตตสังขารเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนพระธรรมทินนาภิกษุณีก็บอกว่าการที่จะออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาจะเกิดก่อนคือจิตก่อนแล้วถัดจากนั้นมาเนี่ยนะก็เกิดลมหายใจเข้าออกก็คือเกิดลมหายใจแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็เป็นวจีสังขารเนี่ยนะวิตกวิจารก็จะเกิดขึ้นตามลำดับทีนี้คำถามว่าเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติเสร็จแล้วเนี่ยผัสสะเท่าไหร่ถูกต้องผู้ที่เข้าผู้ที่ออกจากสัญญาเวทานิโรธคือหมายความว่าจิตตัวไหนเกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากนิโรธสมาบัติ ท่านบอกว่าผัสสะ3ประการคือสุญญตสัมผัส1อนิมิตตสัมผัส1อัปปนิหิตสัมผัส1ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทายตานิโรธหมายความว่าในขณะจิตที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนะจิตตัวนั้นเรียกว่าพละสมาบัติหรือผลจิตอรหัตผลจิตหรืออนาคามีผลจิตจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้การใส่ใจพระนิพพานเนี่ยมีการใส่ใจอยู่3ลักษณะด้วยกัน1ใส่ใจว่าว่างสุญญตาเนี่ยนะความว่างว่างไม่ใช่ไม่มีนะว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะว่างจากขันธ์5อย่างที่1อย่างที่2ก็บอกว่าไม่เป็นนิมิตอนิมิตะคือไม่มีนิมิตไม่เป็นนิมิตของราคะโทสะและโมหะหรือว่าไม่มีที่ตั้งคือนิพพานไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะง่ายๆว่าพละสมาบัติของผู้ที่พื้นฐานมาจากสุญญตานุปัสสนาเรียกว่าสุญญตสัมผัสเนี่ยนะถ้าหากว่าพื้นฐานมาจากอนิจจานุปัสสนาพวกนี้ก็จะเป็นอนิมิตตสัมผัสถ้าพื้นฐานมาจากอัปปนิหิตาหรือทุกขานุปัสสนาพวกนี้ก็จะเป็นอัปปนิหิตสมาบัติมาดูอรรถกถาในหน้า349จะได้เข้าใจเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะว่าหน้า349กลางๆหน้าก็บอกว่าสมาบัติเป็นต้นว่าผัสสะเป็นของศูนย์ก็กล่าวโดยผัสสะที่มีคุณและโดยอารมณ์หมายความว่าพละสมาบัติที่ชื่อว่าเป็นของศูนย์เนี่ยนะโดยผัสสะที่มีคุณก่อนเพราะท่านประสงค์เอาผัสสะที่เกิดพร้อมกับสุญญตพละสมาบัติเนี่ยนะสุญญตพละสมาบัติอนิมิตตพละอนิมิตตพละสมาบัติอัปปนิหิตพละสมาบัติคือหมายความว่าถ้าโดยปกติเนี่ยนะผู้ใดที่เจริญอนัตตานุปัสสนาแล้วเข้าพละสมาบัติอันนั้นจะเป็นสุญญตสมาบัตินิพพานนั้นก็เป็นสุญญตานิพพานผู้ที่เจริญอนิจจานุปัสสนาแล้วเข้าพละสมาบัติพละสมาบัติอันนั้นชื่อว่าสุญญตขออภัยอนิจจานะก็จะเป็นอนิมิตตะอนิมิตตะพละสมาบัตินิพพานนั้นชื่อว่าอนิมิตตะนิพพานถ้าเจริญทุกขานุปัสสนาแล้วเข้าพละสมาบัติพละสมาบัติอันนั้นชื่อว่าอัปปนิหิตะสมาบัตินิพพานอันนั้นชื่อว่าอนิมิอัปปนิหิตะนิพพานเนี่ยนะอนิมิตะไม่มีเครื่องหมายอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะอัปปนิหิตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเพราะผัสสะในพละสมาบัติที่มีพระนิพพานเป็นของศูนย์เป็นอารมณ์ชื่อว่าสุญญตะเนี่ยนะก็นัยยะเดียวกันทีนี้อีกในหนึ่งเขาบอกว่าวิปัสสนาท่านก็เรียกว่าสุญญตาอนิมิตตาและก็อัปปนิหิตาเหมือนกันวิปัสสนานะวิปัสสนาก็ชื่อว่าสุญญตาเพราะว่าคืออธิบายว่าภิกษุใดกำหนดสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วออกโดยความเป็นของไม่เที่ยงวิปัสสนาที่พาไปจนถึงการออกคือหมายความว่าเจริญอนิจจานุปัสสนาแล้วบรรลุอริยมรรคนะวิปัสสนาที่เจริญทำให้บรรลุอริยมรรควิปัสสนาอันนั้นชื่อว่าอนิมิตานุปัสสนาเพราะมนสิการว่าไม่เที่ยงส่วนวิปัสสนาที่กำหนดสังขารว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะวิปัสสนาอันนั้นเจริญจนถึงอริยมรรควิปัสสนาที่กำหนดมนสิการโดยความเป็นทุกข์เนี่ยอันนั้นก็ชื่อว่าอัปปนิหิตานุปัสสนาวิปัสสนาใดที่ใส่ใจในสังขารโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะวิปัสสนานั้นเจริญจนถึงอริยมรรคอันนั้นชื่อว่าสุญญตานุปัสสนาอันนี้ในมรรควรรคเนี่ยนะมรรควรรคคาถาธรรมบทเนี่ยจะกล่าวไว้อธิบายไว้ว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์ที่ตนหลงเนี่ยนะความเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะการใส่ใจโดยไม่เที่ยงเนี่ยนะจะนำมาซึ่งนิพพิทานิพพิทานำมาซึ่งอริยมรรคซึ่งเป็นทางแห่งพระนิพพานหรือใส่ใจว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสสติอาทานิพินทติทุกขเอสมะโควิสุทธิยาเนี่ยนะก็หมายความว่าเจริญทุกขานุปัสสนาจนอริยมรรคเนี่ยจนนิพพิทานุปัสสนาเกิดแล้วก็นิพพิทาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคเนี่ยนะมันวิปัสสนาอันนั้นก็ชื่อว่าอัปปนิหิตะอัปปนิหิตะอะไร อัปปนิหิตะวิปัสสนาหรือถ้ามนสิการสังขารโดยความเป็นอนัตตาก็เจริญวิปัสสนาจนเกิดนิพพิทาแล้วก็น้อมไปเพื่อให้อริยมรรคเกิดเอ๊ะที่จริงเราเลือกได้ไหมว่าแม้ฉันอยากจะเจริญแต่อนิจจังฉันอยากจะเจริญแต่ทุกขังฉันอยากจะเจริญแต่อนัตตาเนี่ยนะคัดสรรเลือกเอาเองตามใจชอบได้ไหมจริงๆแล้วอินทรีย์ของบุคคลนั้นเป็นผู้บอกคนที่มีศรัทธามากพวกนี้จะโดยมากจะเนี่ยใส่ใจคำว่าอนิจจังใครที่พูดคำว่าอนิจจังบ่อยๆนะพื้นฐานคนนั้นอาจจะมีศรัทธามันไม่แน่หรอกมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงเอาแน่เอานอนไม่ได้คนเหล่านี้แสดงว่าต้องการศรัทธาต้องการจะเจริญศรัทธาต้องมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแต่ถ้าพูดที่คนที่บ่นว่าเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องลำบากคนพวกนี้จะน้อมไปหาน้อมหาอะไรน้อมไปหาสมาธิเนี่ยนะน้อมไปหาสมาธิเนี่ยนะคือสมาธินทรีย์เนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนที่มีเจริญด้วยสัทธินทรีย์ทุกขานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนที่เจริญด้วยสมาธินทรีย์ส่วนอนัตตานุปัสสนาพวกนี้เหมาะกับคนที่มีปัญญินทรีย์มีปัญญาอย่างข่มกล้าแล้วก็แก่กล้าทั้งหลายอันนั้นทบทวนนะว่ารายละเอียดนิดหนึ่งว่าถ้าอนิจจานุปัสสนาเรียกว่าอะไรอนิมิตานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาก็คืออัปปนิหิตานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็คือสุญญตานุปัสสนาอริยมรรคที่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าอะไรถ้ามาจากอนิจจังก็เป็นอนิมิตตมรรคถ้ามาจากทุกขังก็เป็นอัปปนิหิตมรรคถ้ามาจากอนัตตาก็จะเป็นสุญญตมรรคอริยผลน่ะอริยผลก็ชื่อตามนั้นแหละถ้าอนิมิตตมรรคก็เป็นอนิมิตตผลอนิมิตตผลถ้าอนิมิตตมรรคอัปปนิหิตมรรคก็เป็นอัปปนิหิตผลสุญญตมรรคก็เป็นสุญญตผลนิพพานก็มีชื่อตามนั้นแหละนะถ้ามาจากอนิจจังมากก็จะเป็นอะไรอนิมิตตานิพพานถ้ามาจากทุกขังมากก็เป็นอัปปนิหิตานิพพานถ้ามาจากอนัตตามากก็เป็นสุญญตานิพพานเนี่ยนะมันก็ผู้ที่ออกจากพละสมาบัติเนี่ยนะออกจากขออภัยผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยอริยผลที่เกิดขึ้นคือสุญญตผลอนิมิตตผลหรืออัปปนิหิตผลอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ถามว่าจิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติจิตที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นพละผลจิตนะน้อมไปในอะไรน้อมไปในสิ่งใดโอนไปในสิ่งใดน้อมไปในสิ่งใดเขาบอกว่าจิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติสัญญาเวทายตานิโรธน้อมไปในความสงัดคือพระนิพพานน้อมไปเรียกว่าโอนไปในความสงัดคือนิพพานเงื้อมไปในความสงัดคือนิพพานเพราะอะไรเพราะผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วเพราะจิตที่ขณะออกจากพละสมาออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติคือดับสัญญาเวทนาเนี่ยนะจิตแรกที่เกิดขึ้นคือผลจิตผลจิตนั้นเป็นสุญญตผลอนิมิตตผลอัปปนิหิตผลก็ได้ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เงื้อมไปสู่นิพพานนิพพานเป็นอารมณปัจจัยของผลจิตเหล่านั้นเป็นต้นทีนี้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะก็คงไว้เป็นตอนบ่ายนะตอนเช้านี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมใดแล้วก็บรรลุมรรคผลทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เข้านิโรธสมาบัติเข้าพละสมาบัติได้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีส่วนได้รับ อริยผลสามัญญผลเหล่านั้นโดยทั่วกันนะนะเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เจริญพรข้อความในจุลเวทละสูตรเนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า330ข้อ511วิสาขอุบาสกผู้เป็นพระอนาคามีเนี่ยนะได้เรียนถามพระธรรมทินาภิกษุณีว่าพระแม่เจ้าก็เวทนาเนี่ยนะมีเท่าไหร่คำถามว่าเวทนาเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่เป็นคำถามที่เรียกว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยนะจะต้องรู้จักดับเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ที่ผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยดับเวทนาได้อย่าลืมว่าสัญญาเวทายตานิโรธก็คือการดับเวทนาเนี่ยนะดับสัญญาแล้วก็ดับเวทนาตรงนี้ยกตัวอย่างว่าเวทนาที่ผู้เข้านิโรธสมาบัติดับเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็อย่างไร

แล้วก็มหากุศลจิตก็มีอุเบกขาอยู่4ดวงมหาวิบากก็มีอุเบกขาอยู่4ดวงมหากิริยาก็มีอุเบกขาอยู่4ดวงอีกเนี่ยนะแล้วก็อรูปจตุทัชฌานก็เป็นอุเบกขาอรูปฌานก็อุเบกขาแล้วคุณเนี่ยอุเบกขาแบบไหนเนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยนะเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเขาบอกคุยด้วยไม่ได้แล้วเขาบอกงั้นเลยนะเราก็ชอบถามแบบนี้เขาก็โกรธนะแล้วก็ชอบตอบเราว่าเฉยอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เฉยโง่เนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดเลยก็โกรธแต่แอบบอกในใจแล้วอันนี้เฉยโมหะแน่นอนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเฉยเฉยอ่ะเฉยแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างบอกอันนี้เฉยอัญญาณะเนี่ยนะเฉยแบบไร้ปัญญาขาดปัญญาเนี่ยคือคุณจะดีใจเสียใจเฉยไม่สำคัญสำคัญว่าได้อะไรจากความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆนั้นบ้างได้ปัญญาอะไรเกิดขึ้นบ้างจากความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะผู้ที่เขาสร้างบุญเนี่ยเขามีวิธีสร้างอยู่2ประการด้วยกัน1เขาทําบุญกับ2เขาทําญาณสัมภาระเรียกว่าสิ่งที่มีอุปการะคุณมากมีอยู่2ตัว1ญาบุญยะสัมภาระ2ญาณสัมภาระในเหตุการณ์ความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาคุณได้บุญอะไรบ้างเอาในบุญกิริยาวัตถุ10หรือเอาย่อๆมาเหลือ3อย่างเนี่ยนะสุขได้ทานศีลภาวนามั้ยทุกข์ได้ทานศีลภาวนามั้ยเฉยๆได้ทานศีลภาวนามั้ยอันนี้เค้าเรียกว่าถ้าสุขก็ก่อให้เกิดทานศีลภาวนาทุกข์ก็ก่อให้เกิดทานศีลภาวนาเฉยๆก็เป็นก่อให้เกิดทานศีลภาวนาอันนี้ดีอันนี้อย่างที่1อย่างที่2คุณได้ความรู้อะไรจากความสุขนั้นบ้างที่เรียกว่าญาณะเนี่ยนะญาณสัมภาระเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างได้วิชาได้ปัญญาอะไรบ้างจากความสุขอันนั้นบ้างความสุขอันนั้นสอนอะไรคุณบ้างความทุกข์อันนั้นน่ะสอนอะไรคุณบ้างอุเบกขาครั้งนั้นน่ะสอนอะไรคุณบ้างถ้าไม่ได้ความรู้ไม่ได้สติปัญญามาจากความสุขความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยคุณก็เสียเวลาชีวิตไปเปล่าเหมือนกันนะไม่ได้อะไรเลยซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่ได้บุญก็ต้องได้ปัญญานะก็จะพูดแบบเด็กๆก็จะได้วิชาสปช.เนี่ยนะว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตว่าเออเนี่ยอนิจจังมันเป็นอย่างเงี้ยสุขเวทนาเป็นอย่างเงี้ยทุกขเวทนาเป็นอย่างเงี้ยได้วิชาสติติก็ยังดีเนี่ยนะเออเนี่ยสติติของความสุขมันเป็นอย่างเงี้ยสติติของความทุกข์มันเป็นอย่างเงี้ยในที่สุดสุขเราเนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรบ้างน้อมไปคิดว่าคนทั้งหลายเนี่ยเมื่อสุขเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นเขาคิดอะไรกันเมื่อเขามีความทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นเขาคิดอะไรกันเมื่ออุเบกขาเหล่านี้เกิดขึ้นเขาคิดอะไรกันสุขแบบนี้เนี่ยราคะเหล่าไหนเกิดขึ้นบ้างราคะประเภทไหนนะทุกแบบนี้เนี่ยโทสะกลุ่มไหนเนี่ยเกิดขึ้นนะถ้าเฉยๆแบบนี้นำมาซึ่งอะไรเนี่ยนะก็ต้องไปพิจารณาแต่ว่าผู้ที่เขาสมัยก่อนเนี่ยนะเขาที่เจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยเขาวิเคราะห์ตัวเวทนาเป็นอย่างนี้ว่าสุขเวทนาคืออะไรองค์ประกอบเป็นยังไงเหตุปัจจัยของสุขเวทนาเป็นยังไงทุกขเวทนาเป็นยังไงเหตุปัจจัยและองค์ประกอบของทุกข์เป็นยังไงอุเบกขาเป็นยังไงเหตุปัจจัยองค์ประกอบของทุกข์เป็นยังไงแล้วสุขสะท้อนให้เกิดอะไรทุกข์เนี่ยมันสะท้อนอะไรออกมาอุเบกขามันสะท้อนอะไรออกมาสุขเวทนาโดยมากสะท้อนราคะทุกขเวทนาสะท้อนโทสะถ้าอุเบกขาเวทนาโดยมากสะท้อนโมหะเอางี้แล้วกันปัญญาของเราโดยมากเกิดตอนไหนเกิดตอนความสุขมากทุกมากหรือตอนเฉยๆเขาบอกว่าถ้าสุขในกุศลธรรมเนี่ยก่อให้เกิดปัญญานะทุกที่มาจากการเจริญกุศลธรรมก็เหตุใกล้แห่งปัญญาอุเบกขาที่เกิดร่วมกับกุศลธรรมนี่ก่อให้เกิดปัญญาง่ายๆแต่ถ้าสุขในเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายนะยังไงมันก็ไร้ปัญญาทุกก็ไร้ปัญญาเฉยก็ไร้ปัญญาอีกอยู่ดีหมายความว่ากุศลนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยนะย้อนกลับมาว่าผู้ที่เขาเจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะเขาเห็นสมุทัยสัจจะจากเวทนาได้เลยเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นปั๊บเขารู้เลยว่าสมุทัยสัจจะคือตัณหาเนี่ยเกิดได้ยังไงถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้โทสะพอโทสะดับไปแล้วก่อให้เกิดตัณหาอะไรขึ้นมาอุเบกขาเหล่านี้ก่อให้เกิดอวิชชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอะไรตามมาเขามองเห็นเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าเห็นเวทนาก็เห็นทุกขสัจจะเห็นปริญญาธรรมรอบรู้ในปริญญาธรรมเห็นเวทนาปั๊บรอบรู้ว่ารอบรู้ปหาตปธรรมเข้าใจสมุทัยสัจจะเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าวิธีพิจารณาของ ท่านจะพิจารณาว่าเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาหรืออีกในหนึ่งก็คือเวทนาเหตุเกิดของเวทนาความดับเวทนาแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเนี่ยนะแล้วก็มองเห็นว่าเวทนาเนี่ยก่อเวทนาเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยที่สร้างเวทนาเหล่านี้เกิดทีนี้เมื่อเวทนาทั้งหลายเหล่านี้เกิดถ้าก่อให้เกิดกามราคะปฏิฆะและอวิชชาแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาราคะโทสะโมหะเป็นเหตุแห่งชาติชราและมรณะพันธะสุขเวทนาก่อให้เกิดกามราคะทุกขเวทนาก่อให้เกิดปฏิฆะเนี่ยนะอทุกขมสุขเวทนาก่อให้เกิดอวิชชาก็คือราคะโทสะและโมหะสุขเวทนาเนี่ยใกล้ต่อราคะทุกขเวทนาใกล้ต่อโทสะอุเบกขาเวทนาใกล้ต่อโมหะก็แปลว่าเวทนาทั้งปวงเหล่านี้ก็ใกล้ต่อชาติชราและมรณะเนี่ยนะเพราะเป็นตัวเชื่อมเวทนาเชื่อมไปหาชาติชรามรณะก็คือตัวราคะโทสะและโมหะและสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกามราคะคืออะไรสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะคืออะไรสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะนั้นคืออะไรเนี่ยนะนี่คำถามต่อไปเนี่ยนะว่าพระเมธเจ้าราคานุสัยย่อมตามนอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิฆานุสัยย่อมตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออวิชชานุสัยย่อมตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งปวงหรือหมายความว่าความสุขทุกชนิดนำมาซึ่งกามราคะหมดเลยใช่ไหมทุกความทุกสารพัดอย่างนำมาซึ่งโทสะหมดเลยใช่ไหมอุเบกขาทุกอย่างนำมาซึ่งอวิชชาทั้งหมดใช่ไหมคำถามก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หามิได้นะตอนท้ายบอกหามิได้ก็แปลว่าไม่ใช่หรอกเพราะราคานุสัยจะนอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่ปฏิฆานุสัยจะนอนอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่อวิชชานุสัยจะได้มาซึ่งอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่คือไม่ใช่ทั้งหมดแต่พูดโดยมากวิสาขาอุบาสกก็ถามต่อไปอีกว่าอะไรอันสุขเวทนาจะพึงละได้อะไรอันจะพึงละได้ด้วยทุกขเวทนาจะอะไรจะพึงละได้ด้วยอทุกขมสุขเวทนาคือหมายของธรรมทินนาภิกษุณีก็บอกว่าราคานุสัยเนี่ยละได้ด้วยสุขเวทนาปฏิฆานุสัยละได้ด้วยทุกขเวทนาอวิชชานุสัยละได้ด้วยอทุกขมสุขเวทนาถ้าใครรอบรู้ความสุขถ้าไม่ติดความสุขจริงๆเนี่ยราคะจะเกิดไหมถ้าไม่โกรธในความทุกข์จริงๆแล้วมีอะไรจะให้โกรธไหมแล้วก็ถ้าความเฉยใดที่จะก่อให้เกิดโมหะไม่มีเนี่ยนะจะมีอวิชชาอะไรเกิดขึ้นบ้างหมายความว่าถ้ารอบรู้สุขจริงๆก็จะละกามราคะได้ถ้ารอบรู้ทุกข์จริงๆก็จะละโทสะได้ถ้ารอบรู้อุเบกขาจริงก็จะละอวิชชาได้ทีนี้คำถามว่าราคานุสัยจะพึงละเสียในสุขเวทนาทั้งหมดเลยหรือคือหมายความว่าถ้าจะละราคะเนี่ยต้องละในสุขเวทนาทั้งหมดใช่ไหมถ้าจะละโทสะก็ละในทุกขเวทนาทั้งหมดใช่ไหมถ้าจะละอวิชชานุสัยก็ต้องละในอุเบกขาเวทนาทั้งหมดใช่ไหมราคะจะละในสุขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกปฏิฆานุสัยจะละในทุกขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่อวิชชานุสัยจะละในอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็แปลว่าสุขเวทนาไม่ได้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งการละราคะทั้งหมดเนี่ยนะคำถามต่อไปอีกว่าพระแม่เจ้าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยละได้ด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาทั้งปวงเลยหรือราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยจะพึงละได้ด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาทั้งปวงก็หามิได้อธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเที่ยวได้บรรลุปฐมฌานอันประกอบด้วยวิตกวิจารปีติแลสุขเกิดจากวิเวกคือนิวรณ์5อยู่แลท่านย่อมละราคะด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัยจะได้ตามมานอนในปฐมฌานนั้นหาไม่ได้คือหมายคือว่า ราคะเนี่ยนะมันไม่ได้นอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอสุภกรรมฐานเจริญอสุภกรรมฐานจนได้ปฐมฌานอาศัยปฐมฌานเป็นบาตรเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยนะจนเกิดขึ้นในจนอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นคืออนาคามิมรรคเกิดขึ้นเมื่ออนาคามิมรรคเกิดขึ้นแล้วถัดจากนั้นไปกามราคานุสัยก็ยุติเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอันเลิกเกิดเนี่ยนะหรือว่าดับได้หมดเลยเนี่ยนะมันในอรรถกถาหน้า351เนี่ยนะกลางหน้าบอกว่ากลางล่างๆอ่ะนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ข่มกามราคานุสัยได้ด้วยปฐมฌานทำราคานุสัยที่ฌานข่มไว้แล้วเนี่ยข่มไว้แล้วนั่นแหละเจริญวิปัสสนาถอนกามราคานุสัยได้เด็ดขาดด้วยอนาคามิมรรคราคานุสัยจะพึงละได้ด้วยอนาคามิมรรคเพราะฉะนั้นราคานุสัยจะชื่อว่านอนเนื่องกับฌานที่1ที่มันถูกข่มเอาไว้ก็ไม่ใช่เนี่ยนะหมายความว่ากามราคานุสัยมันไม่ได้นอนอยู่ในปฐมฌานหรอกเพราะว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาจนได้อนาคามิมรรคก็กำจัดราคานุสัยได้อย่างเด็ดขาดอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะคืออรหัตผลที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุแล้วแลอยู่บัดนี้แลอย่างนี้เมื่อไรเนาะเราจะได้ในอรหัตผลแล้วเข้าพระสมาบัติอยู่ได้เหมือนท่านดังนั้นเมื่อภิกษุเข้าไปตั้งความรักใคร่ทยานไว้ในวิโมกซึ่งอนุตตรธรรมทั้งหลายปรารถนาที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเพราะความรักใคร่ทยานในวิโมกเป็นปัจจัยต้องการบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแรงกล้าเสร็จแล้วปฏิบัติก็ไม่ได้บรรลุโทมนัสย่อมเกิดขึ้นท่านละปฏิฆานุสัยเพราะความทยานอยากในอนุตตรวิโมกนั้นปฏิฆานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องอยู่ในย่อมไม่ความทยานอยู่ในอนุตตรวิโมกนั้นอธิบายว่าในอรรถกถานะบอกว่าอรหัตผลชื่อว่าที่พึ่งเพราะว่าเป็นที่โล่งใจอย่างยิ่งคำว่าอันยอดเยี่ยมก็คือด้วยประการชนิดผู้ที่ตั้งความปรารถนาในอรหัตผลที่ได้ชื่อว่าวิโมกอันยอดเยี่ยมด้วยประการชนิดเนี่ยนะก็ว่าโทมนัสเกิดขึ้นเพราะความกระหยิ่มเป็นปัจจัยอธิบคือโทมนัสเกิดขึ้นเนี่ยนะอาศัยมูลมาจากความปรารถนาทั้งสิ้นแต่โทมนัสนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยท่านกล่าวว่าโทมนัสมีความไม่ได้เป็นมูลเมื่อเกิดแก่ผู้ปรารถนาแล้วไม่ได้ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะความกระหยิ่มหรือปรารถนาอรหัตผลเป็นปัจจัยก็บอกว่าถามว่าแล้วความเสียใจที่ตั้งความปรารถนาอยากจะบรรลุมรรคผลแล้วไม่ได้บรรลุเนี่ยนะความเสียใจอันนั้นควรเจริญหรือควรไม่ควรเจริญควรเจริญไหมเสียใจตั้งความปรารถนาแล้วไม่บรรลุแล้วเสียใจที่ไม่ได้บรรลุความเสียใจแบบนี้ควรให้เกิดหรือไม่ควรให้เกิดบางท่านบอกว่าถึงแม้ว่าโทมนัสในความปรารถนาไม่ได้นั้นเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวก็จริงถึงอย่างนั้นท่านก็พึงให้เสพเอาไว้แปลว่าควรเจริญความเสียใจอันนี้ควรเจริญเนี่ยนะความเสียใจเสียใจที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนี่มันควรเสียใจนะเพราะความเสียใจแบบนี้ไม่นานจะบรรลุแต่ถ้าไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยอีกนานแน่นอนเชื่อเหอะเนี่ยนะถามว่าทำไมเอ้ามันก็ไม่ขวนขวายก็ไม่เห็นเป็นไรฉันไม่บรรลุก็ไม่เห็นว่าต้องเดือดร้อนอะไรงั้นฉันก็เฉยๆต่อไปแต่ถ้าหากว่าเสียใจที่ตัวเองไม่ได้บรรลุเนี่ยถ้าเสียใจแบบนี้บ่อยๆจะยอมทนแบบนั้นตลอดไปไหมไม่ยังไงก็ขวนขวายจนได้ตรัสรู้ธรรมนั้นท่านบอกว่าควรเจริญเขาบอกว่าเสียใจเรื่องอื่นทำไมยอมเสียใจได้ใช่ไหมเสียใจเพราะบาท2บาทเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเสียใจเพราะข้าวเพราะน้ำแก้วเดียวเสียใจเพราะดอกไม้ดอกเดียวเสียใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ซีเรื่องพวกนั้นแล้วเสียใจได้แล้วทำไมไม่เสียใจบอกว่าทำไมตัวเองไม่บรรลุสักทีเสียใจแบบนี้ควรเสียใจเพราะเสียใจเรื่องราวทั่วไปเรียกว่าเสียใจเพราะอาศัยวัตถุกามทั้งหลายไม่ได้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลแต่เสียใจเพราะไม่ได้บรรลุมรรคผลความเสียใจอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้ได้บรรลุมรรคผลเพราะใจจะน้อมไปเพื่อการบรรลุเนี่ยนะแต่เชื่อเถอะยากกว่าจะรู้สึกว่าเสียใจที่ตัวเองไม่ได้บรรลุเนี่ยนะก็แต่ก็มีนะบอกว่าเสียใจเหลือเกินที่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเห็นสังวีชนียสถานแล้วร้องไห้เลยเนี่ยนะ เสียใจมากที่ไม่ได้ฟังธรรมเสียใจมากที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเสียใจมากที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่เชื่อไหมคนเสียใจแบบนี้มีไม่กี่คนโดยมากเสียใจเพราะเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องที่มันได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์อ่ะนะแต่เรื่องแบบนั้นเราเสียใจค่อนข้างบ่อยก็แสดงว่าวิจารณญาณไม่แม่นเรื่องไหนควรเสียใจเรื่องไหนไม่ควรเสียใจเนี่ยนะมาเขาว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเทวดาทั้งหลายเขาเสียใจอะไรเสียใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเร็วนักเนี่ยนะแสดงว่าเขามีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลแต่ถ้าคนที่ไม่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพวกนี้จะไม่เสียใจในสิ่งที่ควรเสียใจไปเสียใจในสิ่งที่ไม่ควรเสียใจเนี่ยนะก็เรียกว่าพลาดจากมรรคผลเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรเสียใจมากแต่พลาดจากอย่างอื่นไม่ควรเสียใจเลยเนี่ยนะเช่นไปไม่ทันงานเลี้ยงบางงานเนี่ยดื่มเหล้าเมายาเนี่ยโอ้ยดีใจที่พลาดเนี่ยนะไม่ต้องไปเสียใจงานเลี้ยงแบบนั้นหรอกเนี่ยนะมันก็ต้องแยกประเด็นว่าอะไรควรดีใจอะไรควรเสียใจเนี่ยนะไปเสียใจไปทั่วไปหมดเลยก็ลำบากท่านบอกว่าไอ้ความเสียใจที่เกิดจากคิดว่าตัวเองไม่ได้บรรลุมรรคผลท่านยกตัวอย่างว่าพระโยคีคือผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนารับเอาข้อปฏิบัติ3ระยะ3เดือนคือตั้งไว้ว่าภายใน3เดือนต้องบรรลุภายใน6เดือนต้องบรรลุ9เดือนต้องบรรลุเมื่อรับเอาข้อปฏิบัตินั้นไปแล้วสืบต่อพยายามสืบเนื่องปฏิบัติเนี่ยนะเวลาที่กะเอาไว้นี่แหละเราคงบรรลุอรหัตผลแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เนี่ยนะก็เสียใจอย่างรุนแรงสายน้ำตาก็ไหลพรั่งพรูเหมือนพระมหาปุสสะเทวะเถระชาวบ้านระเบียงก็บอกเรื่องของท่านมีอยู่ว่าพระเถระบำเพ็ญคัดบำเพ็ญวัดปัจจาคติกวัตเนี่ยนะคตะปัจจาคติกวัตวัดในการบริหารกรรมฐานนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับเจริญกรรมฐานต่อเนื่องประมาณ19ปีเพราะท่านผูกใจไว้ว่าวันนี้เราจะต้องยึดอรหัตผลให้ได้คิดอย่างนี้อยู่19ปี19ปีผ่านไปพอถึงวันปวารณาก็ไม่ได้บรรลุหยาดน้ำตาก็ไหลเป็นสายน้ำตานะปีที่19ไม่บรรลุแต่ปีที่19ร้องไห้ปีที่20เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะงั้นความเสียใจที่ว่าทำไมตัวเองไม่บรรลุสักทีทำไมไม่บรรลุสักทีความเสียใจเหล่านี้จะนำมาซึ่งความขวนขวายความเสียใจเหล่านี้จะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปอุกฤษขึ้นไปเป็นความเสียใจที่น่าเจริญแต่ถ้าเสียใจเรื่องอื่นเนี่ยนะรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอื่นๆแล้วเสียใจเนี่ยนะยากอย่างสมมติว่าถ้าเราเสียใจว่าทำไมเราไม่บรรลุสักทีหนึ่งมันจะน้อมไปเพื่อบรรลุใช่ไหมถ้าน้อมไปเสียใจทำไมของเราหายเราเก็บไว้ตรงนี้ดีๆทำไมมันหายเนี่ยนะใจมันก็จะหมกมุ่นหาแต่สิ่งนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนจะเมื่อไหร่จะบรรลุเอาสมมติถ้าเก็บแก้วไว้สักใบหนึ่งแล้วมันหายอย่างเงี้ยนะคิดถามว่ามันอยู่ไหนคิดว่าจะได้บรรลุไหมยากแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยเสียใจเนี่ยนะใจมันก็ยังน้อมไปที่จะบรรลุก็สามารถที่จะบรรลุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเสียใจอันนั้นควรเสียใจเหมือนกันคำว่าย่อมละปฏิฆะด้วยโทมนัสนั้นอธิบายว่าจะเอาโทมนัสนั้นละปฏิฆะไม่ได้หรอกจะเอาปฏิฆะนั่นเองไปละปฏิฆะก็ไม่ได้ถือเอาโทมนัสไปละโทมนัสก็ไม่ได้แต่ความหมายว่าภิกษุนี้รับเอาข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตั้งใจไว้ว่าภายใน3เดือนเป็นต้นพิจารณาอย่างนี้ว่าภิกษุเธอดูสิเธอเนี่ยมีฐานะเลวด้วยศีลด้วยวิริยะหรือด้วยปัญญาหรือก็สำรวจดูว่าเอ๊ะทำไมเราพายตั้งนานแล้วปฏิบัติมาตั้งหลายนะทำไมเราไม่บรรลุหนึ่งสอบถามเพราะอะไรศีลของเราหมดจดดีหรือไม่ชําเช็คศีลตัวเองใช่ไหมตรวจสอบศีล1 2ประคองวิริยะดีมาหรือเปล่าวิริยะเนี่ยเจริญมาต่อเนื่องดีไหม3แล้วปัญญาล่ะแก่กล้าขนาดไหนเมื่อพิจารณาแบบนี้ก็บอกว่าบัดนี้เราจะไม่ยอมให้โทมนัสเกิดขึ้นอีกทำความเพียรให้หนักหน่วงภายใน3เดือนภายใน6เดือนภายใน9เดือนก็สามารถที่จะถอนปฏิฆะด้วยอนาคามิมรรคได้อย่างเด็ดขาดนี่แหละก็เรียกว่าใช้ปฏิฆะละปฏิฆะใช้โทมนัสละโทมนัสเนี่ยนะมาต่อไปจะเลิกเสียใจต้องปฏิบัติให้ข้ามความเสียใจอันนี้ให้ได้นะนะในตอนแรกก็บอกว่าเสียใจเพราะไม่ได้บรรลุนี่ควรเสียใจตอนหลังเมื่อเสียใจบ่อยๆจะต้องปฏิบัติกำจัดไอ้ความเสียใจในเรื่องนี้ให้ได้อีกทีหนึ่งหมายความว่าจะต้องบรรลุมรรคผลเป็นที่ดับความเสียใจอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นปฏิฆานุสัยไม่นอนเนื่องในโทมนัสแบบนั้นเสียใจที่ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะปฏิฆานุสัยหรือโทสะไม่นอนไม่อาศัยเรื่องนี้หรอก เพราะในโทมนัสแบบนั้นปฏิฆานุสัยไม่นอนเนื่องปฏิฆานุสัยไม่ปรารภโทมนัสที่เสียใจเพราะว่าตัวเองไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะพวกนี้จะไม่เสียใจจะดีใจไม่เออเรานี่รู้จักเสียใจในเรื่องที่ควรเสียใจใช่ไหมไม่ไปเสียใจเรื่อยเปื่อยไปหมดไม่ใช่ได้เสียใจในสิ่งที่ควรเสียใจเพราะฉะนั้นไอ้ความเสียใจอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความภูมิใจเลยนะเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติให้ภาคเพียรมีฉันทะอุตสาหะเพื่อการบรรลุยิ่งขึ้นต่อไปในหน้า332เนี่ยนะบรรทัดที่5จากบนคุณวิสาขะอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขละทุกข์เสียดับโสมนัสและโทมนัสทั้งสองศูนย์ไปก่อนเนี่ยนะก็คือดับสุขทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสได้บรรลุจตุทัชฌานฌานที่4อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเนี่ยทุกขมสุขเนี่ยนะมีความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อุเบกขาและมีอุเบกขาแล้วแลย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุทัชฌานนั้นอวิชชานุสัยย่อมไม่ตามนอนอยู่ในจตุทัชฌานหมายความว่าผู้ที่ได้จตุทัชฌานคือข่มอวิชชาแล้วเจริญจนได้ฌานที่4อาศัยฌานที่4เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาก็แทงตลอดอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้น อุเบกขาในจตุทัชฌานจึงเป็นเครื่องละอวิชชานุสัยนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าราคานุสัยละได้โดยอาศัยปฐมฌานหมายความว่าเจริญจนได้ปฐมฌานและอาศัยปฐมฌานจนเป็นบาตรพิจารณวิปัสสนาจนได้บรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นปฏิฆานุสัยสุขเวทนาในราคานุสัยราคานุสัยละได้ด้วยปฐมฌานทุกขเวทนาละได้เพราะอาศัยโทมนัสอาศัยเนกขัมมะเสียใจที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะความเสียใจอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้บรรลุมรรคผลแล้วก็อุเบกขาเวทนาหรืออวิชชานุสัยเนี่ยละได้เพราะจตุทัชฌานเนี่ยนะเจริญจตุทัชฌานเป็นบาตรแล้วก็เจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตตมรรคก็กำจัดอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดทีนี้คำถามในหน้า332เนี่ยนะข้อ512วิสาขาอุบาสกก็ถามว่าอะไรเหมือนอะไรอะไรต่างจากอะไรพระแม่เจ้าสิ่งใดมีส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาคือสุขเวทนานี่มันเปรียบเหมือนอะไรท่านบอกว่าความกำหนัดเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาความกำหนัดเนี่ยนะก็คือราคะนั่นแหละราคะความย้อมใจเนี่ยเป็นส่วนเปรียบแห่งความสุขหรือส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาเอาแล้วอะไรล่ะเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนาบอกว่าปฏิฆะโทสะกระทบกระทั่งในใจนี่เป็นส่วนเปรียบของทุกขเวทนาก็คือคิดง่ายๆว่าราคะเนี่ยดูจากอะไรสังเกตดูช่วงนี้เราราคะหรือโทสะเกิดดูจากอะไรถ้ามีความสุขที่ไม่มีกุศลอยู่เลยนะไม่มีกุศลประกอบเลยแต่รู้สึกว่าสบายมีความสุขแล้วกุศลจิตก็ไม่ได้เจริญเนี่ยแปลว่าอะไรราคะเจริญอย่างเดียวโตเอาเนี่ยนะไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีโทสะมาขัดคอเลยนะไม่มีกุศลมาขัดในระหว่างเลยมีแต่ราคะล้วนๆสืบเนื่องไปเนี่ยนะโอ้มีความสุขเหลือเกินสุขในทานใช่มั้ยบอกไม่ใช่สุขในศีลใช่มั้ยไม่ใช่สุขในสมถะวิปัสสนาใช่มั้ยไม่ใช่แต่มีความสุขก็แล้วกันราคะล้วนๆเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสุขนี่บอกได้เลยว่าเนี่ยราคะทั้งนั้นแหละก็บอกแม้คือมันไม่ดีไปทุกเรื่องเลยเนี่ยนะอันโน่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อู้อันนั้นก็ไม่สบายใจคิดแล้ววิตกกังวลอันนี้โทสะแง่ๆเลยเนี่ยนะโทสะอันนึงก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช่ไม่ได้คนนั้นก็น่ารำคาญคนนี้ก็น่าหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้โทสะอย่างเดียวแล้วโมหะล่ะสิ่งใดมีเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาบอกว่าอวิชชาความไม่รู้แจ้งเนี่ยนะอวิชชานั่นแหละเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาคือหมายความว่าราคะก็ดูจากสุขว่างั้นเถอะโทสะก็ดูจากทุกข์อวิชชาก็ดูจากอทุกขมสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพูดราคะก็เท่ากับพูดความสุขถ้าพูดความสุขก็เท่ากับพูดราคะเพราะมันเหมือนกันกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายวัตตะนะพูดถึงความทุกขโทสะอันเดียวกันพูดถึงอุเบกขากับอวิชชานี่พวกเดียวกันเนี่ยนะแล้วสิ่งใดเปรียบเทียบกับอวิชชากับความไม่รู้แจ้งชัดในอริยสัจนั่นแหละไอ้ความไม่รู้คือดูได้ยังไงว่านี่อวิชชาชัดๆเลยเนี่ยนะดูจากอะไรเคยเห็นอริยสัจไหมไม่เห็นอริยสัจแล้วบอกว่าฉลาดได้ยังไงอ่ะเก่งเหลือเกินเนี่ยนะเก่งจริงๆฉลาดมาก เห็นอริยสัจหรือยังบอกยังเลยฉลาดยังไงไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะบางคนก็บอกเขาเก่งมากจริงๆและความสามารถพิเศษหลายอย่างนะบอกเห็นอริยสัจหรือยังแม้เราจะบอกว่าเขามีวิชาก็พูดไม่ถูกนะเพราะบอกว่ารู้ไปทุกเรื่องแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะดับทุกข์ได้ยังไงเนี่ยนะอันน่าเห็นใจไหมล่ะเขาบอกว่าเขาบอกรู้ไปทุกอย่างไปหมดเนี่ยนะบอกแม้อริยสัจไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงเพราะความรู้ในพุทธศาสนาให้ความสำคัญว่าความรู้ชัดในอริยสัจนั่นแหละจึงจะดับอวิชชาได้เพราะอะไรเพราะรู้หลายๆอย่างอื่นไม่ได้นำมาซึ่งพ้นจากโสกะเลยก็มีโยมคนหนึ่งก็เราอะเขาเนี่ยนะเขามีความรู้จนเป็นทุกข์เขาว่างั้นเขารู้มากจนเขาทุกข์เหลือเกินรู้ว่าคนนั้นควรทำอย่างนั้นก็ไม่ทำคนนี้ควรทำอย่างนี้ก็ไม่ทำนี่เขารู้สึกทุกข์กับทุกคนเลยว่าทำไมเขาไม่ทำในสิ่งที่มันสมควรทำตัวเองก็เลยทุกข์เลยเขาว่างั้นเขาบอกเขาพ่อเขาก็ให้เหตุผลว่านี่แหละเพราะเขารู้มากเขาจึงเป็นทุกข์เขาบอกว่าเหมือนรู้นะแต่ว่าจริงแล้วไม่ใช่ถ้ารู้จริงก็ต้องรู้ว่าเออรู้ว่าตัวเองอ่ะจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าคนรู้จริงไงถ้ารู้จริงแล้วตัวเองจะดับความทุกข์ได้อย่างไรเรียกว่าคนมีความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีความรู้จริงเนี่ยเราดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้อย่างไรดับความทุกข์ในวัฏฏะได้อย่างไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าวิชาเนี่ยนะเรียกว่าวิชาเรียกว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงเพราะความรู้ที่แท้จริงเนี่ยนะวิชามันทำให้เสียใจได้ไหมล่ะเอาความรู้เนี่ยความรู้ไม่ได้เป็นเหตุให้เสียใจเลยถ้ารู้จริงไอ้ที่เรียกว่าคิดว่ารู้นั่นแหละที่นำมาซึ่งความเสียอกเสียใจก็เป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองแล้วถามว่าอะไรล่ะเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชาก็บอกว่าพ้นจากราคะพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะนี่แหละเรียกว่าเป็นส่วนเปรียบของวิชาเรียกว่าดับกิเลสได้พ้นราคะโทสะโมหะพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงนั่นแหละเป็นส่วนเปรียบของวิชาก็ดูว่าวิชาเนี่ยถ้าพ้นกิเลสได้เนี่ยแหละเรียกว่าคนมีวิชาแท้จริงมีวิชาแล้วล่ะจึงพ้นกิเลสแล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งความหลุดพ้นล่ะบอกว่าพระนิพพานเป็นส่วนเปรียบแห่งความหลุดพ้นและอะไรเป็นส่วนเปรียบของนิพพานเฮ้ยเกินไปแล้วเนี่ยนะคำถามบอกว่าท่านล่วงเกินไปแล้วบอกถามเกินไปเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าถามอย่างนี้มันจบเป็นซะที่ไหนเนี่ยนะถามนี้ถามไปเรื่อยนี่เพราะฉะนั้นว่าไอ้การปฏิบัติทั้งหมดก็ปฏิบัติให้บรรลุนิพพานเนี่ยนะพอบอกว่านิพพานแล้วมันเปรียบเหมือนอะไรมันยังจะต่อไปไหนอีกเหมือนกันน่ะมันจะถึงที่แล้วเหมือนกันน่ะนะเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติอันประเสริฐการเจริญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดก็เพื่อจะยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าอันนั้นอย่างเช่นที่บอกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าก็แปลว่าธรรมตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพานนะเราขอถึงพระนิพพานเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแปลว่าการขอเจริญกุศลธรรมทั้งปวงเพื่อยังลงสู่นิพพานมันการรักษาศีลการเจริญวิสุทธิ7การเจริญกุศลธรรมเหล่าใดก็ตามก็เพื่อประโยชน์ในการยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้ามีที่สุดจบลงก็เพียงแต่นิพพานเท่านั้นเนี่ยนะทีนี้เมื่อจบลงที่นิพพานก็ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วมันก็เนี่ยอ้าวมันก็จบแล้วนะมันก็สำเร็จแล้วอ่ะก็เลยบอกต่อไปว่าถ้าหากว่าท่านจำนงหรือมีความประสงค์อยู่ไซเพิ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามเรื่องนี้ทั้งหมดเถิดพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์แก่ท่านฉันใดท่านก็ทรงจำข้อพยากรณ์เอาไว้ฉันนั้นเถิดอันนั้นผู้ที่ตอบพระเป็นพระอรหันต์นะตอบด้วยความรู้จริงด้วยแต่ก็บอกว่าทั้งหมดนั้นนะก็ไปนู่นไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรท่านก็จำเอาไว้อย่างนั้นเอาพระพุทธพจน์เป็นประมาณลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของนางธรรมทินนาภิกษุณีแล้วลุกจากอาสนะเนี่ยนะจากที่นั่งเนี่ยนะถวายนมัสการกระทำประทักษิณพระภิกษุณีธรรมทินนาแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลถามกราบทูลเล่าข้อปุจฉาว่าไปถามพระภิกษุณีธรรมทินนาอย่างไรและพระธรรมทินนาภิกษุณีตอบอย่างไรในที่ข้อที่ตนถามกับข้อความที่นางภิกษุณีธรรมทินนาพยากรณ์หรือวิสัชนาทุกประการตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่าเล่าได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเหมือนกับบันทึกเทปเอาเทปไปเปิดให้พระพุทธเจ้าฟังอีกรอบหนึ่งครั้นวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้จบลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาขาธรรมทินนาภิกษุณีเนี่ยเป็นบัณฑิตมีปัญญายิ่งใหญ่